NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team gaat weer wekelijks samenkomen om over de pandemie te overleggen. Half juni schreef minister De Jonge aan de Tweede Kamer dat een wekelijks OMT-advies niet meer nodig was. Het ging toen goed met het aantal besmettingen. Inmiddels was het aantal positieve tests per dag de afgelopen week ongeveer 5 keer zo hoog als de week ervoor. Horeca en festivalbezoek heeft in de afgelopen 2 weken 62 grote clusters met 20 of meer besmettingen opgeleverd. Het staat in een overzicht van het RIVM. Het ministerie van Volksgezondheid heeft het vrijgegeven. Het zijn bijna vrijwel uitsluitend 18 tot 25-jarigen die besmet zijn geraakt. De veiligheidsregio Limburg-Zuid hoopt vanavond duidelijk te hebben of en waar in de regio evacuaties noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld campings of zelfs huizen. De hevige buien die vanavond en vannacht worden verwacht in Zuid-Limburg hangen nu boven de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Daar worden de komende uren de zwaarste overstromingen in 25 jaar verwacht. En de Europese ziektepreventieorganisatie voorspelt dat eind augustus 90% van de besmettingen in de EU met de Delta-variant zal zijn. Lidstaten van de Europese Unie moeten hun vaccinatieprogramma's daarom versnellen, volgens de organisatie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Een hele goede avond op deze woensdagavond, de 14 juli. Langs de lijn omschreven met sport en achtergronden bij het nieuws. Vandaag werd de koninginnenrit van de Tour de France gereden. We praten erover in het Tourforum met Henk Lubberding en Iris Slappendel. Ja, die zijn al aangeschoven. En ook zometeen te gast bij ons in de studio de heren van Tangerine. Ze hebben de coronacrisis gebruikt om veel nieuwe muziek te schrijven en te maken. En zometeen komen ze een proeven van bekwaamheid afleveren. Yes. Uiteraard houden we ook op de hoogte van het laatste nieuws rond de hevige regenval in en wateroverlast daardoor in Zuid-Limburg. We zijn er tot 11 uur. Ja, heftig noodweer dus in zuidelijk Limburg. Code rood is van kracht. Campings zijn geëvacueerd. Defensie heeft militairen naar het gebied gestuurd. Alle hens aan dek dus. Zandzakken voor de deur ter plekke. Voor ons in het Limburgse Hoensbroek is Frank Mone, verslaggever van L1, de regionale nieuwszender. Goedenavond, Frank. Hallo, goedenavond. Het gaat daar in Hoensbroek om die dijk, hè, die op het punt staat wellicht om te begeven. Ja, dat is een heel groot waterbassin dat ooit is aangelegd, tientallen jaren geleden, om Hoensbroek juist droog te houden. En dat heeft ook heel goed gewerkt, maar tegen zoveel regen is dat bassin ook niet bestand. En het bassin dat stroomt eigenlijk al over die dijk heen. Maar het gevaar door de waterdruk is ook dat die dijk het gaat begeven. En dat zou betekenen dat een heleboel straten blank komen te staan. En daarom dat mensen voorzorgsmaatregelen hebben genomen en zandzakken voor de deur hebben geplaatst. Ja. En ik kan me voorstellen, want ik heb ergens gelezen dat mensen een soort van tsunami verwachten. Nou ja, alles in perspectief natuurlijk, maar dat mensen ook denken van, we gaan weg. Nee, het advies is juist, ja, blijf thuis. Want dan hou je de situatie in de gaten. En ik kan me ook voorstellen van die mensen zelf dat ze zoiets hebben van, ja, als ik nu wegga, dan weet ik niet hoe de situatie is. Kijk, daar komt natuurlijk, daar kan water komen. Ja, dat zal niet in zo'n grote hoeveelheid en zo'n grote stroming zijn dat dat gevaarlijke situaties gaat opleveren. Maar er kunnen natuurlijk wel kelders en woonkamers onderlopen. Ja, dat gebeurt dus al, hè? Dat is wel het gevaar als die dijk doorbreekt. Dat gebeurt al, hè? Er zijn al heel wat huizen ondergelopen daar bij jou. Ja, in heel Limburg, heel Zuid-Limburg. Het is nu heel kritisch bij de Gulp en de Roer. Rond Gulpen, Wittem, Voerendaal, Valkenburg. Ja, daar zijn al campings geëvacueerd. En je zei het al net, of we hoorden het al in het NOS-journaal, dat er mogelijk ook nog mensen worden geëvacueerd die minder ter been zijn en die toch gevaar lopen rond die beken en die rivieren. Ja. Zeg, het is wel vaker natuurlijk dat die rivieren buiten zijn oevers treden, maar zo heftig is het dus eigenlijk nooit geweest, gezien dat verhaal over dat bassin. Nee, zo heftig is het nooit geweest. Ik heb begrepen dat er vandaag net zoveel water is gevallen als normaal gesproken in de hele maand juli. Dit zijn echt buien, hoosbuien die eens in de 100 jaar voorkomen. En het zijn ook nog hoosbuien die gewoon blijven komen. Het blijft gewoon regenen. Het gaat nu ook weer regenen. Het was even droog, maar nu gaat het weer de hele avond regenen. En dat al 3 dagen lang. Ja, dan op een gegeven moment dan kunnen de riolen niet meer aan. En dan, ja, wat je gisteren eigenlijk hebt weggehaald, ja, dat ligt er nu weer. Dus dat is echt letterlijk dweilen met de kraan open. Ja, wat de komende uren, hoe ziet dat eruit? Ja, nu regen, trekt dat nog een keertje weg? Ja, ik hoop het wel. Je bent geen weerman, maar goed. Code rood. tot ik geloof 3 uur vannacht afgegeven. Dan wordt het droger. Het is natuurlijk ook een beetje de vraag wat in de Maas gaat gebeuren. Dat is de stroomrivier en voornamelijk de regenrivier vanuit de Ardennen, waar het ook heel hevig heeft geregend. Ik heb begrepen dat het waterschap ook daar maatregelen gaat nemen en verstevigingen gaat aanbrengen, want dat komt altijd met een beetje vertraging. Dus dat kan de komende dagen ook nog overstromen. Dus het Maasgebied is ook nog wel een kritisch punt in Limburg. Kortom, ze zijn hier nog wel even mee bezig. Oké, Frank, dankjewel voor dit moment. Frank Monen, verslaggever van L1. Ja, als er nieuws is, dan horen we het graag van jou, Frank. Ja, gaan we naar die 2 bergen van de eerste categorie en die ene van de buitencategorie. U heeft het al door, de aankomst bergop. Etappe 17 is de koninginnenrit van deze Tour de France. Mon Dieu, qu'ils sont... Het regent. De mannetjes worden nat. Het is 14 juli, hè? Alonso. Ik ga dat maar niet zingen, dat lijkt me beter van niet. Steven Kruiswijk is afgestapt, ziek geworden. Dus op dit moment hebben we trouwens een kopgroep in de etappe. En in die kopgroep 1 Nederlander, Danny van Poppel. En dan die slotfase, hè? Eerste categorie. Finish buitencategorie. Als we heel eerlijk zijn, gaat het gewoon puur om wie pakt de tweede plek achter Tadej Pogacar. P-O-E-L-S is bij de les. Quintana en Wout Poels hebben zich inmiddels weer laten terugzakken tot in het peloton. Danny van Poppel is er afgegaan en dat is natuurlijk geen verrassing voor de sprinter. Goed gedaan, Danny van Poppel. Anthony Perez is weggereden bij zijn medevluchters vandaan. It ain't over until the fat lady sings. Toch weer een val voor Wilco Kelderman. Col du Portet. Ze zijn eraan begonnen. Doe het maar pijn, Pogacar. Dat is eigenlijk het enige wat je moet doen als concurrentie. Maar hoe lang kan ze het tempo van deze jongen kunnen blijven volgen? De groeten. Succes, Pogi. Nou, daar gaat hij. Dat is adieu voor onze vriend uit Colombia. Uran. Vingegaard, brutaal voorop nu. Kijk om, kom maar jongens, zegt hij. Maar wat maakt Pogacar een geweldige indruk? Wat maakt Vingegaard een geweldige indruk? En wat kan Carapaz voorlopig nog goed volgen? Carapaz ziet groen en geel. De witte en de gele trui naast elkaar. Zie ik daar een versnelling? Ja, ik zie een versnelling. Carapaz. Tadej Pogacar die nu wegrijdt bij Richard Carapaz en bij Vingegaard. Op de streep laat hij ze even zien wie de baas is. Vingegaard is goed, Carapaz is taai. Maar Pogacar is de beste. Ja, de montage is van Maarten van der Hoven. Een heerlijke montage. Klasse, ja. Dan bleef je hem gewoon maar helemaal even in anderhalf. Als je er niet bij was, heb je het helemaal meegekregen. En bij ons aangeschoven Henk Lubberdink en Iren Slapperdel. Fijn dat jullie er zijn, want we gaan de etappes even goed analyseren. Zometeen over het klassement, de strijd van de klassementsmannen. Maar eerst even naar Steven Kruiswijk. Nog wel opgestapt, maar toch afgestapt. Logisch besluit, Henk? Ja, misschien had hij dat al eerder moeten doen. Want hij was ziek geworden op de rustdag. Ik vond het jammer dat ze niet doorvroegen van... wat verstaan jullie onder ziek? Ja. Als je dus echt griep hebt... Verhoging, begreep ik. Hij staat wel. Ik vind dat niet zo'n verstandig besluit. Nee. Hij stapt uiteindelijk dan toch af. Maar hij is op dat moment nog wel in het hotel. Hij is in de bus, heeft hij gezeten. Is dat allemaal zo slim? Ja, als in niet voor zichzelf, want als je ziek bent, ben je ziek. Maar dat die anderen aansteekt en daardoor die mensen ziek zouden kunnen worden. Dat hebben we nu wel geleerd, hè? Dat je dat niet meer moet doen zo in de buurt. Ja, ze zijn anders heel goed bezig met ontsmetten, handen. Mondkapjes natuurlijk. Mondkapjes en weet ik wat. Maar goed, als het toch niet meer gaat. Nee. Maar ik begrijp zo'n jongen wel. Maar dan is het eigenlijk aan de staf om... om eigenlijk dan toch wel door te pakken en te zeggen, jongens... Ja, maar je kunt ook denken, Jumbo-Visma, en dan zijn er nog maar 4 over, Iris. Ja, ze zijn echt... De helft zit al thuis, dus dat is wel zuur. En nog iemand in de top 3, dus wat over plek 2 ondertussen. Ja, en ik begreep ook wel van Kruiswijk dat eigenlijk de reden is waarom hij toch nog wilde proberen. Want hij wil eigenlijk echt proberen Vingegaard zo lang mogelijk bij te staan. Maar ja, dat is dat gaat of dat gaat niet. Nee. Nou, ze hebben 1 voordeel, hè. Er rijdt er eentje rond, die rijdt voor 2, hè. Eigenlijk wel voor 2,5. Ja. Die van Aard, dat is Wout. Bewonderenswaardig. Ja. Dat was een kopgroep vooruit. Dat gebeurt vaker bij dit soort etappes natuurlijk. Daarover gesproken, Iris. Er was wel kritiek. Het is een hele lange etappe. Je zou ook kunnen denken, start wat later. Doe alleen die bergen. Ja. Dat zie je toch ook veel vaker? Ja, Henk zit te lachen, maar dat gebeurt wel. Nou ja, ik moet wel zeggen, als je nu kijkt naar het parcours van deze Tour... ik vind het niet de meeste... het zijn niet de meest interessante parcoursen. Qua etappes, qua routes. Maar goed... En waarom vind je het dan niet zo interessant? Is dat dan... Nou, mist wel. Ik mis een beetje onvoorspelbaarheid, zeg maar. Dus het is wel... het zou leuker zijn als je wat meer... naar mijn mening althans, wat meer tussen... etappes hebben. Dus het is wel een beetje of heel erg klimmen of vlak. Er zijn weinig wat etappes voor vluchters. Ja, 2-3 gehad, ja. Ik wou net zeggen, we hebben er nu dit jaar wel, vind ik wel, veel gehad. Maar die lange etappes, ja, met één mannetje vooruit, dat het peloton ze dan inhaalt, zoals die hebben we niet gezien. Nee, en zoals vandaag was wel echt een beetje zo'n klassieke toer-etappe wat dat betreft. En dat zou ook wel korter kunnen. Nou goed, die kopgroep, daar ben ik naar terug. Danny van Poppel zat erin. Nou ja, weet je, je kan iedereen opschrijven voor zo'n... Maar Danny van Poppel, een sprinter in de zwaarste rit van de Tour. Hoezo, denk ik dan? Ja, dat nou, daar heb ik wel een verklaring voor. Nou, Henk. Nou, gisteren was Bakelands mee. En die was niet voor niks mee. Want Hilaire Verschuren, zijn ploegleider... Ja. Dat is dan nog een van de oude stempel. En die had een uitlating gedaan, geloof ik, in de media. Want er zijn er nog twee goed. Dat is de dokter en de masseur of zo. Zoiets dergelijks. Osteopaat, zei het. Of die osteopaat. Ja. Maar in ieder geval, dat sloeg bij die jongens toch wel in het verkeerde keelsgat. Maar het gekke is, het werkt dus wel. Bakelands zit gisteren mee. Mm-hmm. Nog een ploegmaat mee. Vandaag zit er weer één mee. Kijk, die ploeg, die moet iemand mee hebben om toch in de kijker te rijden. En niet om te winnen, dit soort etappes, maar er wordt wel verwacht. Volgend jaar willen we graag weer meedoen, jongens. Mm-hmm. We moeten ons wel tonen. En dan, dan moeten ze schijnbaar toch nog een schop onder hun hol hebben. Ja, want dan had je dus beter die avonturiersetappes kunnen uitzoeken. Ja, maar dat vond Hilaire Verschuren waarschijnlijk ook. En toen waren ze te makkelijk. Of de een had een puntje hier en de ander een puntje daar. En ze praten elkaar de put in. Mm-hmm. Ja, en dan moet er toch eentje schijnbaar optreden. Ja, dat is een beetje met de harde hand lijkt het. Maar het werkt wel. Ja. Het is niet de manier. Ik vind niet dat het buiten de deur neer moet gooien. Maar dat moet je dan wel binnen de kamers houden. Van Poppel gaat dan ook aan het einde van het seizoen weg. Maakt dat nog iets uit, Iris, dan? Wil je dan nog een keertje laten zien? Of wil je juist niet te diep gaan? Want waarom zou je dat dan... Ja, ik denk dat Van Poppel zich vooral moet richten op die sprintetappes. Hij was van de week toch ook een keertje top 10. Hij rijdt verder helemaal niet heel slecht in die Tour. En zo'n etappe als vandaag, dat heeft, is denk ik niet de etappe voor Van Poppel om zich in de kijker te rijden bij andere ploegen. Ja. Gaan we eens kijken naar die slotklim van de buitencategorie, de Col du Poutre. Aankomst natuurlijk bergop. En dan zie je drie mannen voorop. Pogacar, Vingegaard en Carapaz. Maar dan mis ik er eentje, Uran, Henk. Ja, kan gebeuren, hè? Ja, is het een misrekening? Kon hij echt niet? Nee, hij kon echt niet. Kijk, dat is toch wel... Hij heeft het alle jaren gehad dat hij een mindere dag had. Ja, als dit zijn mindere dag is en morgen herstelt hij het weer. Dat kan ook zomaar. Want wat is een minuut? Maar goed, ik heb het daar wel voorspeld. Dit wordt een beetje stuivertje wisselen. Die ene keer is die iets minder, dan is die iets minder. En ze hebben eigenlijk alles te danken aan Pogacar, hè? Ja. De leider, die gaat eigenlijk openen. Die doet de boel kraken. En aan een Vingegaard, die ruikt ook zijn kans. Die gaat mee. En Carapaz, die speelt de grootste acteur die we dan graag willen zien. Ja, want wat gebeurde daar? Die zat achter op het vinkentouw. Nou ja. Die zat te doen alsof hij er helemaal doorheen zat. Maar nou, we gingen naar zijn hoogte, toch? Volgens mij hing hij er ook echt werkelijk wel aan. Maar dat is dan ook zijn enigste manier om nog een je kruid maar één keer goed te verschieten. Ja. Achteraf denkt hij, ik had nog een 500 meter langer moeten wachten. Ja, maar ik vond het wel slim zo vlak voor dat tunneltje. Want uit het zicht inderdaad. Iris, wie van de drie overgebleven maakt het meeste indruk van jou, op jou? Ja, natuurlijk, Pogacar, die maakte wel het meeste indruk. Maar ik denk, ik laat hem elke keer al een beetje buiten beschouwen. Maar Vingegaard vind hij is ik wel de buitencategorie. Echt, ik vind Vingegaard vond ik wel echt heel goed vandaag. En ik denk dat vandaag, voor mij in elk geval, is het nu wel dat je denkt van hij hoort ook echt op plek 2 thuis eigenlijk. Ja, laten we eens even luisteren wat de ploegbaas erover te zeggen heeft. Zeker. En we hebben onze tegenslagen gehad en onze teleurstellingen zitten... Ja, zitten dus na vandaag 4 mannen thuis. En met het uitvallen van Primoz was dat een hele harde klap. Alleen uiteindelijk is topsport ook weer strategie bepalen, nieuwe doelen stellen en zorgen dat je daarvoor wilt gaan. Daar zijn we denk ik heel goed in geslaagd. En, dat is ook prachtig om mee te maken. Ja, en klasse, daar gaat het natuurlijk ook om. En dat heeft deze jonge Deen ook in overgrote mate, want wat reed hij goed. Ja. Het is een geweldige renner. En hij is nog lang niet uitgegroeid. Die gaat bij de wereldtop. Die hoort nu bij de wereldtop. Maar die gaat de komende jaren kunnen we die erbij zetten, denk ik. Ja. Hoe ziet er ook dit thuis op de bank, Henk? Nou, dit doet hem zeker goed. Oh, goed. Want je kan ook denken, dit wordt voor volgend jaar een strijd tussen deze twee. Nee. Kijk, ja. uh, die, Plannen maken, dat is allemaal heel makkelijk. Ja. Maar je moet er renners ervoor hebben. En ze hebben daar een Van Aert en Vingegaard zitten. Ja, jongens, dat is topklasse. Ja. Komt Dumoulin er nog aan? Ja, nou ja, en nu ga je dus eigenlijk een beetje terugfilosoferen. Als Roglic de goede benen had gehad, zoals hij dat hele jaar en vorig jaar had, dan hadden ze echt die Vingegaard kunnen uitspelen. De koers had kunnen maken. Dan hadden ze Vingegaard allemaal nog iets minder hoog ingeschat. Had hij misschien de ruimte gekregen. De dark horse. En krijg hem dan maar eens weer weg. Ja. En dan had hij misschien wel de Tour kunnen winnen. En dan Roglic misschien derde of weet ik wat. En Pogacar dan toch weer. Maar dat is allemaal glazen bolwerk. En als hebben we niks aan. Nee. Maar daar zitten ze nu wel over te... daar denk je aan. Want zo zijn ze eigenlijk naar de Tour toegegaan... om die Pogacar eigenlijk het een beetje zuur te maken daar. Ja, maar zie jij ook geen problemen voor volgend jaar, Iris? Nee, ik ben het wel met Henk eens dat er eigenlijk... Ik zie eerder Vingegaard volgend jaar meedoen voor toewinst dan Roglic. Hmm. Ik denk dat dit jaar echt de kans was geweest voor Roglic. Maar dat hij... Dat hij voorbij wordt gestreefd in die hiërarchie? Ja, dat zou best wel goed kunnen. Ja, ja. Of worden daar afspraken over gemaakt? In contracten? Van ik ben de kopman. Ik teken bij, maar ik ben wel de kopman. Ja, maar als de kopman zo'n ding op het asfalt ligt. Je kan er zoveel afspraken over maken. Maar ja, je moet ook gewoon, constant... Ja, ik kan me nog een tour herinneren met... met Froome en... Ja. En Wiggins. Ja. En Wiggins, dat beter was. Hè? Die moest in dienst zijn. Ja, maar bij Ineos zie je dat ook. Ze hebben daar 2 of 3 mannen die eigenlijk beschermd zijn. En dan maar eens kijken hoe goed komen we de eerste week door. En wie is eigenlijk de grootste kandidaat. En dan ga je pas spelen. En dan nog iemand die op 3 minuten staat. Ja, maar iemand die op 3 minuten staat. En die krijgt nog een keer de ruimte. En zie hem dan maar. Kijk, en dan moet zo'n ploeg aan het werk. Ja. En dat was eigenlijk de hele opzet van Ineos en van Jumbo-Visma. Om deze Tour zo aan te pakken. Maar wel klasse dat Pogacar hem wel pakt in die gele trui. Niet op zijn endurance gewoon finishen. Nee, gewoon eventjes nog even winnen. Ja. Is toch mooi? Of niet? Ja, ik vind het ook mooi. Ja, ik vond het gewoon wel... Het was wel het mooiste aan deze etappe, denk ik. Die laatste paar kilometer, zeker wel. Nou, en, 8 kilometer bergop is wel een eind, hoor, Iris. Ik vind het al mooi dat de gele truidrager het initiatief gaat nemen en de boel wil kraken. En ervoor eigenlijk met zijn ploeg eigenlijk al aangeeft, ik wil die etappe winnen. Ja. Het had niet gehoeven natuurlijk. Tuurlijk niet, maar nee, ik zeg al, hij is voor zichzelf een grote valkuil. Ze hebben hem hoe vaak in zijn hok moeten trekken, want hij is zo enthousiast... ADHD, hè? Ja. Kent? Ja. Dus dat is eigenlijk zo'n grootste valkuil. Ja. En dan zie je, zo'n renner moet toch de koninginnenrit winnen. Of in ieder geval minstens een bergrit. Maar dit gaat toch niet parten spelen nog? Niet meer. Nee, maar op de Ventoux hebben ze hem echt... Daar ben ik helft van overtuigd. Ze hebben hem echt terug in zijn hok geroepen. Want toen was hij ook weer veel te grittig. Ja. En dat is... Misschien in de toekomst nog een keer zijn manco. Maar de ploeg om hem heen wordt steeds sterker. Dus dat wordt allemaal weer opgevangen. Ja, en de jongen is 22. Ja, we zeggen Vingegaard is een jonge gast. Ja, die is 2 jaar nu aan het front. Zeg ik het maar even. Maar hij is er ook 2 jaar. Ja. Maar wint al de Tour en nu gaat hij waarschijnlijk weer winnen. Moet even naar Wilco Kelderman, Henk. Nummer 6 van het klassement. Viel weer in de afdaling, Iris. Ja dat heeft hij natuurlijk als een kont hangen, wil ik bijna zeggen. Maar het viel mee. Het ging zo goed tot nu toe deze Tour eigenlijk. En ik dacht even van, hey, Oeran eraf. Was hij nou een beetje door? Ja. Ja, hij rijdt alsnog echt eigenlijk een hele goede etappe. En hij weet dus de schade echt te beperken. Maar het is dat wij op hem letten als Nederlanders. Maar anders denk je, Wilco Kelderman. Ja, maar aan de andere kant... Ja, ik zie hem niet. We vinden het al bijna een beetje normaal dat er een Nederlander in de top 10 rijdt. Ja, dat is jarenlang dat we dat nooit hebben gehad. Ja, maar hij staat gewoon steady 6e plek. En ik denk ook dat hij niet meer gaat zakken. Het is verder rijdt hij echt een super knappe Tour. Dat vind ik ook heel knap, hè? Zonder die jongen tekort te doen. Hè? Maar eventjes, als ik eventjes niet als journalist of als president... gewoon als op dat bank en dan kijk ik daarnaar... en dan onthoud ik toch Koes die zo'n rit wint, weet je wel. Of daar noem ze maar op. Maar Kelderman, je ziet hem niet. Ja, ik wil niet hard overkomen. Even voor Kelderman. Het is natuurlijk wel tof dat hij zo goed rijdt en in de top 10 rijdt. Ja, en aan de micro is hij al veel beter dan als hij ooit was. Dus dat wordt anders gelukkig. Ik ken de familie heel goed. Wilco is iemand die zit nog wel eens in dromenland. En dat heeft niks met fietsvaardigheid te maken. Want hij kan heel goed met een fiets rijden. Maar hij is nog wel eens een beetje aan het dromen. Dus dan is hij niet alert. En dat moet je zijn, hè? Drie weken lang. En dat is zijn zwakke plek. Maar is dat dan vandaag ook gebeurd? Dat hij de bocht net te wijd neemt, probeert op de been te blijven? Ja, misschien heeft hij iets uit moeten wijken voor iemand. Of wij zien ook niet of er nog een steen ligt op de weg. Dan moet je toch omheen. Ja. Dat zijn fracties. Ja, en dan raak je een stoeprand. Je valt. Maar ik heb hem, dat staat nog zo op mijn netvlies, in de Amstel Gold Race een keer. Toen gingen de hoeveel de bocht uit. In een grindbochtje. En hij ging niet onderuit. Hij reed door het weiland en hij rammelde er doorheen. En door het bouwland. Hij bleef op de fiets zitten. En toen dacht ik, jij kunt met een fiets rijden. Ja. En ik wist dat ook wel. Maar goed, dat was voor mij ook het bewijs van, je kunt het ook in de koers. Je kunt het ook op het moment als het echt kritisch is. Ja. Maar alleen dan vroeg ik aan zijn broer, waar ik jaren mee gewerkt heb. Ik zei, hoe kan dat nou? Ja, hij zegt, hij is nog wel eens, dan is hij minder geconcentreerd. Dan zit hij ergens met zijn hoofd. Ja, moeilijk vatbaar. En ik denk ook qua, ik zeg maar, van hoe belangrijk dat is, zo'n zesde plek. Ik denk dat het ook heel erg ligt aan de persoon zelf en zijn karakter en hoe die daarmee omgaat en overkomt. Maar ook wel om de media en de ploeg. En ik denk dat we allemaal nog die toe met Bouw en Lauw herinnerden. Nou, wat werden die? Zesde en zevende ook of zo? Of ja. Zevende nee, en achtste? Nee. Uiteindelijk nog buiten de 10. Dus alleen Mollema was acht of zo. We stonden helemaal, iedereen stond op de bank omdat ze zo een goede tour deden. En nu wordt iemand zesde. Maar ja, daar werd ook een soort hype omheen gecreëerd. Ja, omdat dus jarenlang helemaal niets was geweest natuurlijk. Dus ja, en Wilco is toch, ja, het is niet iemand die elke dag lachend die hele pers afgaat van, nou, ik ga eens even vertellen. Hij zat goed in zijn vel. Ik vind het een leuke gast. Maar hij is heel voorzichtig. Hij is iemand die echt zegt van, niet van rijden. Niet lullen. Ik laat mijn benen wel spreken. En ik haal eruit wat erin zit. En hij is een echte realist ook. Hè? Hij gaat niet denken van, nou, ik kan misschien wel op podium. En je moet een goede dag hebben. Bedoel, en je moet een hele goede dag hebben. Het is ook niet zomaar gedaan. Ja, en hij had vandaag zeker geen slechte dag. Want hij is heel verstandig. Hij trekt zich in een tempo. Dan rijdt hij zich niet het motortje over de kop. Dat doet hij heel goed. En hij weet dat ook zijn sterke wapen is. Ja. Dus hij heeft helemaal niet zoveel verloren. Misschien moeten wij er ook gewoon wat meer aandacht voor hebben. Staat nu na vandaag steviger op de zesde plek. Vanaf vandaag iedere dag. Kelderman. Hoe gaat het met Kelderman? Nou? Ja, misschien moeten we hem er gewoon iedere dag in de uitzending trekken. Kijken of we dan inderdaad een Keldermannetje krijgen. Dan de dag van vandaag. Jullie hadden het erover. 14 juli natuurlijk. De 14 juli, Franse feestdag. Wel Frans mannen vooraan gezien, Iris. Maar het lukte iedere keer net niet. Ik vond vooral die man die iedere keer vooruit sprong. Was dat Peres? Die iedere keer vooruit sprong en weer weg was. Ja. Ja, het schijnt dat voor de strijdlust van de hele tour is. Oh, echt? Ja. Rode rugnummer, ik begreep er ook helemaal niks van. En toen ging ik aan zeppen en aan doen. En toen kreeg ik via de bellen geloof te horen. Of was het via Nederland? Ik weet het niet. Maar ik heb het in ieder geval opgevangen. Ja, laat dan maar ophouden. Ja. Toen hoorde ik van, maar hij staat, zoals het er nu uitziet, wordt hij de rode lantaarendrager. Dus de strijdlust is de renner van de hele tour. Maar dan moet hij natuurlijk nog wel een paar keer in beeld rijden. Nou ja, hij zo in beeld rijdt, dan ben je toch ook een lachertje ook, hè? Ja. Dan denk ik, dan kunnen ze beter dat soort prijzen niet weggeven. Ik vind dat een lachertje. Ja. Ziet er niet uit. Nee. Met de andere Fransen ging het eigenlijk op de slotklim mis, hè, Iris? Ja, klopt. Ja, dat zag je natuurlijk ook al van Heine ver aankomen dat hij werd ingelopen. Maar het lag ook niet aan zijn inzet. Hij ging er wel, het was gewoon, denk ik, zodra je eigenlijk zag dat Pogacar die etappe wilde winnen. Dan ging het motortje aan bij hem. Ja, dan weet je, dan gaat hij denken, arme jongen, je gaat het natuurlijk nooit halen. Maar ja, wat doe je dan? Je gaat ook niet opgeven. Dus je probeert gewoon zo lang mogelijk. Strijdend en onder. Schattig. Ja. Dan gaan we naar morgen. De laatste bergetappe alweer van deze tour. Relatief kort dit keer, 130 kilometer. Het meeste klimwerk zit in de laatste 50. Eerst de Tourmalet en daarna nog een kol van de buitencategorie naar Lussardidin. Dat is heel fijn. En het kan niet anders, Henk, dan wat we Wout Poels natuurlijk van voren gezien. Daar heb je goed ingeschat. Ja, nou, het staat. En doen we Mollema er ook nog bij, hè? Wil ik zeggen. Maar we moeten het gewoon. Woutje gaat voor die bollen natuurlijk. Ja, hij zal iets moeten. Want als het weer loopt zoals vandaag. Dan gaat Pogacar er weer mee strijden. Ja, dus die moet gewoon eigenlijk niet... Eigenlijk zou er natuurlijk een ploegje vooruit moeten zijn. Zonder met jongens zonder punten. Ja. En die moeten gaan strijden om de overwinning. Ja, maar als Pogacar... dan moeten ze wel gaan strijden voor de overwinning. Maar als de boel weer bij elkaar komt, zoals vandaag... dan heeft hij het alsnog zitten. Dus, maar goed... hij geeft mij een gevoel dat hij goed in orde is. Mollema ook nog. En die willen allebei nog graag. Ja, het zou zomaar kunnen. Hè? Want wie gaat morgen... Pogacar heeft zijn ritje gepakt. Ja. Dus nu is het aan de gasten die voor die tweede plek nog strijd willen maken. Ja. Wie gaat het tempo opvoeren? Zijn ze bij Ineos nog zo fanatiek? Ik denk dat het allemaal een klein beetje minder begint te worden. Die klassementmannen gaan alweer aan die tijdrit zitten denken. Dus die avonturiers zou nog een heel eind kunnen komen. Maar dat hangt er vanaf wie zit er mee. Ja, maar dus Iris... Mollema en Poels, ja, die moeten echt proberen om mee te zitten. Ja, maar Iris, als ik Pogacar zo vandaag zag... daar zit ook gewoon eer achter als hij de dubbel kan pakken... en het geel en de bolletjes strijkt, dan doet hij dat ding. Voor mij heeft hij wit ook, of niet? Ja, wit heeft hij sowieso. Ja. Nee, ik denk dat die bolletrui dat hij daar niet zo erg mee bezig is... Eerlijk gezegd. Ja, kun je daar geen geschiedenis mee schrijven? Ja, maar die heeft hij vorig jaar ook gewonnen. Ja. En ik vind dat ook, daar zijn ze ook allemaal over bezig, over die puntentelling. Ik vind, degene die het beste berg oprijdt, dat was Pogacar vorig jaar. Dat is hij nu eigenlijk ook. Ja. Hij is de beste. Maar, dan denk ik, wat is er nou mis mee dat in twee of drie ritten eigenlijk bij elkaar rijdt? Ik ben het eigenlijk niet mee eens, Henk. Want ik vind dat juist zo jammer van die nevenklasse bent. Er is heel veel strijd, zo ook om de groene trui en ook om die bolle trui. Maar dat elke keer liggen dus de meeste punten op de finish. Dus die pak je bijna een soort gratis mee. Terwijl, ja, je maakt de wedstrijd denk ik veel leuker als je die tussensprints veel... belangrijker maakt. Meer punten geeft. Ja, daar is wat voor te zeggen. Maar ook dan nog zullen ze ook moeten strijden. Nu strijden ze ook, hè? Quintana en Poel zijn nog steeds niet... ik denk ook van, het kan nog. Goed, jongens, we kunnen hier nog een uur over doorpraten. Maar morgen gaan we weer verder. Vanaf 2 uur die etappe dus naar Loes Ardidin. Hartelijk dank, Iris. Hartelijk dank, Henk. Wij gaan nog even 2 uurtjes door. Jazeker, met zometeen de gebroeders Brinks. Natuurlijk bekend als Tangerine. 18 jaar hadden ze geen contact met hun vader. En nu is dat hersteld en hebben ze er een liedje over geschreven. En ook Joy Hanson, die over roeisters en doping maakt. Tot zo. NPO Radio 1. Vingegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Carapaz gaat weer staan op de pedalen, nog 160 meter. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. En dan gaat Vingegaard aanzetten. En dan is Carapaz gelost en dan hebben we toch nog een vorm van gehechtigheid. Luister lekker elke toerdag vanaf 2 uur. Ici Radio Tour de France. Daar komt hij over de finish, Tadej Pogacar. Er is maar één man die het verdient om deze Tour de France te winnen. En dat is Tadej Pogacar. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geld teruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Meneer? Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Eindelijk mogen we weer samen zingen.

Goedenavond, welkom terug bij Langs de Lijn en Omsteken. We zijn er nog tot 11 uur met onder meer live muziek van Tangerine. Ze spelen zo direct een gloednieuw nummer. Ja, zeker. Speciaal voor jou. Joya Hansson is bij ons aangeschoven, want die volgde de afgelopen 2 jaar... 3 Nederlandse roeisters op weg naar de Olympische Spelen die binnenkort beginnen. En misschien gaan ze wel voor goud, deze roeisters. Het heeft in ieder geval geresulteerd in een 4-delige docu waar de eerste 3 van af zijn, want die laatste moet natuurlijk het goud gaan opleveren. En NOS-verslaggever Thomas Kusters is in Limburg. Hij houdt ons op de hoogte van het laatste nieuws rond de overstromingen. Maar we beginnen bij de reisorganisatie TUI, want die gaat vanaf 16 juli niet meer vliegen op de Spaanse eilanden. Vanwege het oranje reisadvies blijven de vliegtuigen aan de grond. En aan de lijn is Petra Kok van TUI. Goedenavond, mevrouw Kok. Dat lijkt me een lastig besluit dan op zo'n avond. Een heel lastig besluit en ook een heel verdrietig besluit. Want het zijn natuurlijk, het gaat om heel veel mensen die gewoon heel erg naar hun vakantie hebben uitgekeken op deze eilanden. Dus ja, dat valt ons erg zwaar. Ja, want om hoeveel mensen gaat het? Nou, exacte aantallen heb ik niet voor je. Maar het gaat op dit moment om duizenden mensen die daar zitten. Maar die kunnen op zich hun vakantie afmaken. Maar om tienduizenden mensen die in deze zomervakantie de komende weken naar de eilanden zouden gaan. Want het gaat niet alleen om de Balearen, Mallorca, Ibiza. Maar het gaat ook om de Canarische eilanden. Dus dat is echt, dat zijn grote aantallen. Ja, dat is in jullie optiek is het noodzakelijk. Maar toch zegt u, de mensen die er nu zitten kunnen gewoon hun vakantie afmaken. Ja, nou, het is niet een onzin optiek noodzakelijk. Het is, wij volgen de reisadviezen van Buitenlandse Zaken. Ja. En ja, er is natuurlijk de laatste week in Nederland sowieso al heel veel onrust en ja, bijna paniek, zou ik willen zeggen, over de rode status van Nederland. Ja, en als je dan nu nagaat, de Canarische eilanden zijn geel. Sommige eilanden worden oranje, maar er is geen sommige. Het is alles of niks, dus die worden allemaal oranje. Dus eigenlijk zit je in een gebied wat veiliger is qua besmettingen dan in Nederland. Dus in die zin zou ik me niet al te veel zorgen maken als ik daar nu zou zitten. Nee. En als ze dan straks terugkomen, want die mensen maken denk ik dan dus wel hun vakantie af, als je daar toch veiliger zit. Als je dan terugkomt, moet je dan ook laten testen, want je komt wel uit oranje gebied. Ja, maar dat is vanaf zondag 18 juli. Dan, als je dan terugkomt, moet je inderdaad daar ter plaatse een test laten afnemen. Dat is ook een eis die de overheid stelt, niet die wij stellen. Maar wij moeten hem wel controleren. En dat kan je ter plaatse doen. Daar zijn heel veel mogelijkheden voor in Spanje. En als je dan negatief test, dan mag je terug. Maar als je positief is, mag je dan nog wel terug? Of? Als je positief test, dan gaat de Spaanse GGD zich over je ontfermen en zal je ter plaatse in quarantaine moeten. Oké, dan wordt je vakantie dus nog verlengd. Maar als je een heleboel mensen zijn natuurlijk al dubbel gevaccineerd, moeten die dan ook? Daarom, als je dubbel gevaccineerd bent, dan hoeft dat niet. Nee. Of een vaccinatie in combinatie met een bewijs dat je de ziekte doorgemaakt, een zogenaamd coronabewijs, dan hoef je niet getest te worden als je teruggaat. Ja, dit gaat nu om de Spaanse eilanden. Zijn er nog andere plekken waarvan u nu zegt, ja, daar zitten wij nu ook, of daar gaan we het morgen over hebben? Nou, kijk, morgenochtend komen eigenlijk de nieuwe reisadviezen van Buitenlandse Zaken naar buiten. Dus wij hadden ook nog helemaal niet hier nu mee naar buiten gewild. Maar ja, het circuleerde overal. We kregen zoveel vragen van klanten dat we dachten, ja, we moeten dan er gelijk nu maar eerlijk over zijn. Ja. Maar morgenochtend komt dus het nieuwe reisadvies van Buitenlandse Zaken naar buiten. Ja. En daar staat onder andere deze eiland in. Ja. Nou lees ik in het bericht dat het gaat om de reizen van 16 juli tot en met 2 augustus. Hoezo heeft u daar een einddatum op geplakt? Nou, kijk, de besmettingen gaan op deze eilanden net als in Nederland op en neer. Ja. En er zit op een heel aantal eilanden is sowieso al een neergaande lijn. En op een aantal andere eilanden, die zijn feitelijk geel. Dus wij denken wel dat dit heel snel omlaag zal gaan. De Spaanse overheid neemt ook echt hele goede maatregelen daarvoor. Dus het kan dan weer naar beneden gaan. En wij schuiven daarom steeds dat een week op. We willen niet nu ook al de vakantie van mensen in augustus verpest, als ik het even zo mag zeggen. Wanneer ging jij, dus vandaar dat we gewoon het steeds opschuiven. Ja, dat zou net goed nieuws kunnen zijn voor mij. Ja. Inderdaad. Goed, want maar wanneer ga je? Een week later. Nou, ja, ik weet het niet. Als het maar hard genoeg daalt. Ja. En het ligt ook even aan welk eiland. Ja. Nou ja, ik had ook want al we hebben wel nog gedacht, misschien moeten we wel naar die eilanden gaan die feitelijk geel zijn. Ja. He, want we hebben ook van de eilanden los hebben we de cijfers. Maar ja, goed, er wordt maar door de ECDC 1 reisadvies gegeven voor de hele groep. Dus dat is wel jammer. Maar ja, weet je wilt toch bij twijfel niet inhalen, zeggen we dan. En het gaat wel over de gezondheid van mensen. Dus daar willen we geen enkel risico mee nemen. Zo is het. Petra Kok, hartelijk dank. En heel veel sterkte de komende tijd, want er komt vast veel op jullie af. Ja, dankjewel. Ja, dan is het tijd voor muziek in Langs de Lijn en Omstreken. Vanavond te gast de heren van Tangerine, de tweelingbroers Brinks. Zometeen spreken we uitgebreid met ze over een nieuw, en dat is een heel persoonlijk liedje. Maar eerst iets anders. Sander, jullie gaan voor ons spelen. Volgens mij het liedje wat jullie, hadden jullie dat geschreven nou voor de lockdown sessions van vorig jaar? Ja. Nou, dit is Arnoud eigenlijk, want Sander die had zijn koptelefoon aan. Maar de meeste mensen zullen dat verschil niet horen. Ik vertrouw er gewoon op Arnoud. Hij vroeg waar het liedje over ging barricade. Oh ja, dat hebben we in de opdracht van jullie geschreven. Ja, dat was inderdaad. Want dat is denk ik dan ook de laatste keer dat we jullie hebben gesproken. Was helemaal geschreven naar aanleiding inderdaad. Want jullie zaten ook in lockdown zoals heel Nederland toen. Ja. Gaat lekker voor ons spelen, want volgens mij voor het eerst live hier op NPO Radio 1. Ja. You pick me up when I'm down. You got that something I can live without. When we're stuck, we break out together. Through the wind, through the rain, you hear me say that I am here to stay. When we're scared, we are scared together. And we're standing here on the edge. It's gonna be hard, but we've got the strength. We'll find our way through the barricade. You and I know that we're gonna get through this. And we won't back down and break. Find the open spaces, and we don't know what we'll face, but I know that we will make it, as long as we are side to side when we are breaking through the barricade. I don't care, bad or good, every part of me screams for you, and when I'm weak, we get strong together. Be hard, but we've got the strength. We'll find our way through the barricade. You and I know that we're gonna get through this. And we won't back down and break. We are strong enough to take it. As long as we keep holding on, we'll find the open spaces. And we don't know what we'll face, but I know that we will make it. As long as side to side when we are breaking through the barricade. We can see the future, but we know where to go. We can see the future, you and I know that we're gonna get. We can see the future, but we know where to go. We can see the future, you and I gonna get through this, and we won't back down and break. We are strong enough to take it. As long as we keep holding on, we'll find the open spaces, and we don't know what we'll face, but I know that we will make it. As long as we are side to side when we are breaking through the barricade. As long as we are side to side when we are breaking through the barricade. Ja! Weer kippenvel, man. Het bracht me toch weer even terug naar het begin van de hele lockdown. Want toen heb je het volgens mij geschreven. En verlangt er nog niet uit terug, hè? Hoop ik. Nee, maar het was, ik weet het nog. Het was een heel hoopvol liedje. Zo van, nee, we gaan er doorheen komen ooit. En jullie komen ook deze kant op om zo meteen ook hier aan te schuiven. Eerst naar de andere gasten hier aan tafel. Ja, want het duurt nog iets meer dan een week. Ja, dat mag je nu zeggen. En dan beginnen ze de Olympische Spelen met of zonder publiek. Althans, zonder publiek. Maar desalniettemin kijken we ernaar uit. En roeien kijken we zeker uit als Nederland zijn. Want dat zou wel eens een van de meest succesvolle sporten kunnen zijn bij de Spelen in Tokio. Volop kans op medailles, gouden medailles. Bijvoorbeeld bij de lichte vrouwen dubbel 2. De boot met Ilse Paulus en Marieke Keizer. Laatst genoemde is ze samen met Roos de Jong en Imke Klevering 2 jaar lang gevolgd op weg naar die Spelen. Dat levert een 4-delige documentaire op voor Avrotros met de titel On the Record. En de maker van die docu is Joy Hansen. Is nu bij ons aan tafel. Welkom, Joy. Dankjewel. Ja, ben je altijd al helemaal into roeien geweest? Dat je dacht van die meiden ga ik volgen, want... Want daar zit een verhaal in. Nou, ik ben een beetje bevooroordeeld. Want een van deze drie vrouwen is familie van mij. Is mijn nichtje, Intje Klevering. En dankzij haar heb ik kennis gemaakt met de roeisport. En vanaf het moment dat ze daarmee begon, was ik er eigenlijk niet bij weg te slaan. Ik vind het een prachtige sport om naar te kijken. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik zelf nog nooit in een roeiboot heb gezeten. Meteen op biechten. Maar wat fascineert je aan die sport dan? Waarom vind je het mooi om naar te kijken? Ik denk dat... Het zijn gewoon een paar boten en wie het is die wint. Nou, ik denk dat daarmee meteen mijn reden kwam om deze docu te willen maken. Namelijk dat je zo hard van dichtbij ziet hoe hard zij werken om dit te kunnen doen. Dus ik zag van dichtbij wat er omgaat in het brein van een topsporter. Dus ik weet hoeveel moeite het heeft gekost om uiteindelijk iets er zo soms makkelijk uit te laten zien. En precies op het... Ze trainen heel erg hard, iedere dag weer opnieuw. Om uiteindelijk in die boot het er laten uit te zien alsof alle puzzelstukjes in elkaar vallen. En als dat lukt, dan zou je zomaar goud kunnen winnen. En jij kent dus Imke goed, je volgt haar. Dus je dacht van, daar moet ik wat mee. Het leuke is natuurlijk, ze wonen met z'n drieën in een huis. Nou, dat is het eigenlijk. Want Imke die woont in Amsterdam in een topsporthuis van Topsport Amsterdam. Met meerdere huisgenoten die in de topsport zitten. Onder andere dus Roos en Marieke. En ik zat daar wekelijks aan tafel, gewoon gezellig om mee te eten. En iedere keer als ik daar vandaan kwam, was ik ontzettend geïnspireerd. En werd er iets wakker in mij waarbij ik dacht, hey, de drive die deze vrouwen hebben, die herken ik op een gekke manier, want ik moet morgen ook iets doen wat spannend is, iets voor mijn werk of iets voor mijn studie. En ik zie hoe gepassioneerd zij werken en dat steekt mij eigenlijk heel erg aan. En iedere keer dacht ik weer, eigenlijk zouden meer mensen dat moeten zien. Eigenlijk zouden meer mensen moeten zien hoe gedreven je naar een doel toe kan werken. Ja. Ik dacht, dat verhaal moet misschien wel verteld worden, maar het is natuurlijk wel spannend om dat dan aan mensen te vragen. Wil je je verhaal ook aan andere mensen vertellen. En gelukkig wilden ze dat. Ja, het lijkt me ook wel dat ze dat graag willen. Omdat iedereen, wat jij zegt, iedereen ziet alleen maar, oh, dat ziet er zo leuk uit. Ah, te gek. Door de hele wereld reizen. Ja. En je ziet ze shine in de spotlight. Ja, en je ziet ze altijd op dat moment van de wedstrijd. Je ziet ze op het moment dat de puzzelstukken in elkaar vallen. Maar je weet eigenlijk niet wat daar... Of niet, natuurlijk. Dat is extra dramatisch. Maar je ziet vooral het succesverhaal. Of het moment dat ze mee mogen doen aan zo'n wedstrijd. Maar ik was heel erg... gedreven om eigenlijk dat verhaal daarvoor te vertellen. Om te kijken wat er gebeurt, wat er in het hoofd van zo'n topsporter omgaat van tevoren in dat voortraject. En dat zag ik van heel dichtbij en ik dacht, dit moeten meer mensen zien. Ja, je gedrevenheid, Joy, ik zou bijna ook al ja zeggen. Ook al heb ik helemaal geen levensverhaal waar een docu uit komt. Maar Marieke, jij dus wel. Was je ook meteen enthousiast toen Joy voorstelde, we gaan een docu over jullie maken? Goeie avond trouwens. Ja, goedenavond. Ik vind het wel heel gaaf. Het enthousiasme wat Joyce, wat ik nu ook weer hoor, dat is eigenlijk hoe Joyce altijd is. Dus dat zeg je, daar kan je eigenlijk geen nee tegen zeggen. Ook al denk ik nu, oef, dit is best wel speciaal en dit komt allemaal wel heel dichtbij. En het is wel heel echt. Ja, want we hebben de laatste tijd natuurlijk wel eens over documentaires en dat je van vooraf moet tekenen dat het zo uitgezonden wordt en dat je niet mee mag bemoeien met de montage. Heb je nog iets waarvan je zegt, dat had ik er liever toch uitgewild? Tijdens het opnemen, we hebben dus een kamer, onze logeerkamer is eigenlijk 2 jaar lang ook een, wij noemen het de biechtplek geworden. Oh, zoals uit Wie is de Mol en Expeditie Robinson? Ja. Ja, ik als groot Wie is de Mol fan voelde me dan helemaal zo dingen opbiechten. dan zit je daar en dan bedenk je op een gegeven moment, oh, misschien wil ik dit wel niet. En dan het leuke was, omdat we zo nauw contact hadden met Joyce, maar ook de andere makers ervan, dat we gewoon zeiden, laat dit er maar uit. Doe maar niet. Ik begin wel even opnieuw. Of dan zei je, vandaag zie ik er echt heel slecht uit. Dus Erwin, leef je uit met de filtertjes, want die heb ik vandaag nodig. Dus dat maakt het wel heel vertrouwelijk. Wat misschien wel belangrijk is om daarbij even te vermelden, is dat wij dus niet in die kamer zaten. Dus wij hadden een kamer opgebouwd in hun huis en daar hadden we een set opgebouwd waarbij ze leerden hoe ze zelf de camera aan moesten zetten. En we hadden wat wij noemen Kim Kardashian Light geïnstalleerd, waardoor ze altijd goed uitgelicht waren. Toch in de buitenkant. Je wil in ieder geval dat er niks ontbreekt qua techniek. Dus we hadden goed uitgelegd, dit is hoe het werkt. En vervolgens de vraag gesteld, wil je je ups en downs hier delen? delen. Dus ga maar zitten, ook al weet je niet precies nog hoe je het gaat vertellen. Begin gewoon en vertel het. En dus hadden we af en toe inderdaad opnames van een half uur aan materiaal, waarin je gewoon mensen soms een kwartier in het luchtledige ziet staren. Maar uiteindelijk dat ze wel echt to the point en heel persoonlijk hun verhaal vertellen. Ja. Want er zat verder niemand. Nou, laten we een klein stukje horen waarin Marieke Keizer, dus Marieke, jij aan de telefoon. Jij bent net onderuit gegaan tijdens een fietszetting. Ik ben dus gevallen deze week op mijn fiets. Ik dacht dat ik alles wel had gehad. Al begin ik nu deze dagen sowieso een beetje aan mezelf te twijfelen. Wat ik nou allemaal met mijn leven aan het doen ben. Het is gewoon lastig. Want ik vind iets heel erg leuk om te doen. Maar langzaamaan wordt dat leuke een beetje opgesnoept door minder leuke dingen. Het afvallen nog een jaar. Ik had niet gedacht, toen ik 4 jaar geleden heel graag naar de Spelen wilde, dat dit soort dingen, het gevoel wat ik nu voel, twijfel, angst, onzekerheid, stress, dat allemaal zo erg intens is. Het kan allemaal gewoon in 1 dag klaar zijn. Ja, Marieke, jij hebt geen moeite om je kwetsbaarheid te tonen. Nee, ik denk dat ik ook wel, ik vind mezelf een beetje de drama queen. Ik heb ze alle 3 nu gezien, ja, alle ik afleveringen. Ook. Ja. Ik ben wel, ik laat wel mijn tranen af en toe, dan komt dat bij mij naar boven en dan, Maar het geeft weer, hè, hoeveel dalen je ook hebt als topsporter. En misschien de een wat meer dan de ander, maar dat vind ik het mooie van de serie. Dat je ziet van, ja, het gaat niet over rozen. Dat weten we ook wel. Maar het is wel echt nu heel goed te zien. Ja, ik denk dat voor heel veel mensen altijd heel erg wordt gezegd van, ja, die gouden medaille die heeft een andere kant. Maar ik denk dat ik heel erg in deze 2 jaar echt wel heel erg heb ervaren dat die andere kant er echt heel erg is. En dat topsport eigenlijk toch wel 80% van de tijd helemaal niet leuk is. Nee. Maar je hebt dat doel en dat wil je. En dan uiteindelijk kijk je terug op een heel mooi traject. En dan ben je daar heel dankbaar voor. Maar totdat je dat nog niet hebt, weet je eigenlijk ook niet zo goed, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Nee, wat misschien niet iedereen weet. Kijk, jij doet aan roeien. En het is niet zo dat als jij zo meteen een medaille binnen roeit, dat dan een zak geld klaar staat. Of dat jij voor je hele leven niet meer hoeft te werken. Of jij doet het echt voor de sport en voor die plak. Ja. En voor niks anders. Ja, echt voor de eer. Ik heb nu nog via deze webserie nog stille hoop dat ik een superbekende Nederlander ga worden. wij doen geld, in ieder geval ons best. Ja. Dat geld zo op mijn bankrekening komt. Maar nee, ik studeer er nog naast. Of in ieder geval nu natuurlijk even niet. Maar ik ben nog bezig met een bachelor. En dit is echt puur omdat ik dus een soort verslaving aan het roeien heb. En ja, het is zo'n mooie sport. Ja. En Joy, als jij dan die bandjes daar ophaalt, want zo gaat dat dan, denk ik. Dat is dan jouw goud, die dagboekkamer. Want dat is natuurlijk prachtig om dat dan ook te versnijden. En je hoort dan zoiets, afvallen nog een jaar. En waarvoor doe ik het eigenlijk? Dat lijkt me aan de ene kant dat je dan een soort hoera momentje hebt. Van mooi, dit is drama, add more drama. Maar aan de andere kant voel je misschien ook wel, het is ook een van die meiden, is ook je nichtje, dat je toch ook bijna het gevoel krijgt van even een armsbreen. Wat zei je? Pardon. Nou, het is een dubbel gevoel inderdaad. Want je leeft ontzettend met ze mee. Ik kende ze al jaren voordat we aan deze serie begonnen. Dus ik weet gewoon door welke processen ze heen gaan. En het gaat je aan het hart, omdat je ziet hoe hard ze werken. Elke dag weer. En daarnaast ben je natuurlijk ook gewoon maker. En wil je graag hun verhaal zo goed mogelijk vertellen. En ik werd vooral heel erg blij van de momenten dat ze heel erg goed konden uitleggen hoe ze zich voelden. Dus zeker in het begin was het nog natuurlijk een beetje onwennig om hun verhaal te vertellen. En steeds meer begrepen ze, ik moet echt vertellen hoe dit voor mij is, dit proces. En ze zagen gelukkig zelf ook heel erg de waarde ervan in om dat verhaal zo eerlijk mogelijk te vertellen. Juist omdat ze ook anderen heel erg graag het inzicht wilden geven in wat er nou eigenlijk in hun hoofd gebeurde. En dat je dus inderdaad alle kanten op kan gaan. Maar je hebt er misschien ook een beetje dan een beetje het voyeurisme. Je kijkt echt binnen. En durf je dan wel alles te laten zien? Omdat je er ook een band mee hebt. Het lijkt best wel lastig. Want misschien als je verder eraf staat, dan maak je misschien hardere keuzes. Ja. Nou ja, in die zin we willen gewoon dat verhaal zo goed mogelijk en zo eerlijk mogelijk vertellen. En dat is ook de afspraak die we van tevoren ook met de vrouwen hebben gemaakt. Ze wisten waar ze aan begonnen. Wij wisten waar we aan begonnen. En als het verhaal het beste kan worden verteld door die eerlijke quote er wel in te stoppen, ook al is dat een pijnlijk verhaal, dan moet je dat wel gewoon doen. Want dat is het eerlijke verhaal. Ja. Marieke, jullie vertellen ook aan het begin dat je uitkijkt naar Tokio. Dat deden wij, bedoel, bij Studiosport natuurlijk ook. Hè. Wat dat betreft hebben we een soort van gelijke startpunt, trend gehouden. Ja. Weet je, iedereen kijkt er naar uit en jullie zijn helemaal vol daarvan. En nu wordt het toch eerst uitgesteld en nu is het een totaal andere spelen. Hoe kijk je er tegenaan? Ja, ik vind dat voor mij persoonlijk vond ik dat best lastig. Want ik train echt heel erg hard voor goud. Begrijp me niet verkeerd. Ja. Maar ik ben ook wel echt iemand die voor dat gevoel dan weer gaat. Die magic zeg maar van de spelen, hè? Ja, en ik kan me gewoon niet voorstellen dat als ik dan een metaal ding in mijn hand zou krijgen, dat ik dan daar een gevoel bij kan krijgen. Dat lijkt mij heel raar. Dus ik baal zelf wel echt persoonlijk van dat ik niet vrienden en familie eigenlijk ook wel heel erg om me heen kan hebben. Die dan dat feestje met mij kunnen vieren. Dat vind ik natuurlijk wel echt het allermoeilijkste. We hebben vanavond ook Edith Bos te gast. En die zit in het programma Meer dan Goud. En daar gaat het ook over de spelen. En die zei ook van ja, nou je leven verandert niet als je wakker wordt met zo'n plak in je naast je. Maar haar laatste spelen, dan wint ze brons. En dan zie je een foto waarin ze naar haar familie toe rent. En toen moest ik ook echt aan jou denken en aan jullie denken. En dan zegt ze, dat was eigenlijk het mooiste. En dan denk ik, verdorie, hé. Ja. Dat gaan jullie gewoon niet meemaken. Nee, dat vind ik ook wel. Als ik ik krijg dan toch altijd een brok in mijn keel. Ook gewoon omdat mijn familie en die hebben zoveel ook voor mij gedaan. Dat is echt. Je wil iets teruggeven, hè? Ook. Ja, ik wil gewoon echt heel graag iets teruggeven. En dat gaan we vast doen. Maar dat wel een hele andere manier. En daarbij kwam ook nog eens dat mijn tante in Japan woont. Dus ik had dus ook nog best wel lang hoop dat zij mocht komen. Samen met mijn neefje, die twee zijn allebei een Japans paspoort. Dus ik had nog de hele roeie equipe warm gemaakt. In ieder geval drie supporters. Ja. Maar die zou gewoon wel voor iedereen schreeuwen. En die zou heel Japan in een oranje shirt aanzetten. Ja, en toen dat er ook boven kwam, toen dacht ik wel, balen. Maar aan de andere kant, we hebben al zoveel nu geslikt als het ware. Dat je ook denkt, kan er nog wel bij. Huppakee, knallen met die handel. Ja. Gewoon nu gaan. Joy, toen vorig jaar bekend werd, de Spelen worden een jaar uitgesteld. Was dat voor jou ook weer zo'n hoera momentje? Nog een jaar extra drama? Ik dacht wel. We hadden met van alles rekening gehouden, maar niet met dit scenario. En we gingen er echt in met, we gaan ze volgen in het laatste jaar voor de Spelen. Dat is het verhaal wat we gaan vertellen. En ineens kreeg het een totaal andere lading. Want wat we wellicht nu nog niet hebben verteld, is dat voor twee van de drie roeisters was het een ontzettend harde klap voor ze alle drie. Ja, laten we even naar ze luisteren hoe ze daarop reageerden. Marieke, maar eerst hoor je nog Roos de Jong, de andere hoofdrolspeelster. Ja, ik voel me zo raar. Dit is gewoon niet iets waar je ooit over na hebt gedacht dat dat zou kunnen gebeuren. Ja, ik weet het niet meer. Ik heb nu wel echt paniek eigenlijk. En het is een beetje cru, want ik als mens denk, het zijn maar de Spelen. Als ik dat kan ik heel goed relativeren. Het is maar sport. Maar ik vind het toch wel echt kut. Of vast niet vloeken. Ja, Marieke, horen we hier. Dat is niet gespeeld. Dit is in die dagboekkamer. Ja, en dat is dus het effect van zo'n dagboekkamer. Dat je gewoon op ieder gewenst moment daar kan gaan zitten. En gewoon meteen je gevoel op tafel kan leggen. En er zit niemand tegenover je. Er zit niemand tegenover je die tegen voor wie je de schijn moet ophouden. Of voor wie je. Ik bedoel, ik kan nog zo'n goede band met ze hebben. Maar als ik daar ga zitten, ga je toch het anders vertellen dan dat je daar helemaal in je eentje zit. Roos zei op een gegeven moment, als je in je eentje daar zit, je gaat geen bullshit gebruiken. Nee. Je gaat gewoon het eerlijke verhaal vertellen. Want anders hou je alleen jezelf voor de gek. Ja. Marieke zei net nog wel niet vloeken, maar dat doe je toch. Zij heeft gegeven. Het levert namelijk mooie beelden in. Maar morgen vertrekken jullie, hoorde ik, Marieke. Ja, klopt. Ja, alles al ingepakt, afscheid genomen van de familie? Dat inpakken dat is nog in proces. Ik had het ook niet anders verwacht. Ik dacht dat het best wel georganiseerd was. Maar er moet ik wel bij zeggen dat wij gisteren terug zijn gekomen uit Italië. Gisteravond. Dus trainingskamp. Dus dat het ook een klein beetje. Ik heb ook wel weinig tijd gehad. Maar het is bijna klaar. Ja, wat gaat er een vlogcameraatje mee of een mini dagboekkamer? Nou ja, ik heb een best een goede telefoon. Dus ik ga proberen om daar in ieder geval het meeste, zeg maar, echt op dat moment, als ik dan echt iets voel. In plaats van dat ik bijvoorbeeld Inkje of Roos moet zoeken of de camera moet zoeken. Of... Dus dat is eigenlijk het voornamelijkste. En er is dus ergens ook een mediaruimte. Waar je kunt ergens gaan zitten. In onze toren waar wij kunnen streamen met de andere kant. Maar ben je dan niet bang dat het je daardoor zoveel in je hoofd gaat zitten dat je niet onbevreesd, zeg maar, die roeibaan over kunt gaan? Nou, ik ben blij als ik iets anders kan doen dan de hele dag. Ja, dat is niks waar. Jullie moeten in die ik. Bubbel blijven, hè? Dat is zo. Ja, ja, zorg met vermaak voor deze vrouw. Ga maar vloggen, Kim Kardashian staat. En jij wil één aflevering maken, dat worden er vast meer. Dat denk ik ook inderdaad. Ja, want de serie bestaat uit 4 delen, zeiden we, maar 3 zijn er af. Je was net nog aan het monteren, aflevering 3, gok ik. Ja, vandaag hebben we alles uiteindelijk af kunnen maken. Morgen om 5:00 op het YouTube-kanaal van Avrotros kun je de eerste 3 afleveringen bekijken. Hoppakee, binge-watchen. Op televisie, want het is hartstikke leuk. Nou, om ook op televisie connecties met de NOS hier. Ja, hallo NPO. Ja. Maar het is wel echt een productie die we in eerste instantie voor online hebben gemaakt. Maar ik sta open voor alles. Ja, dat mag je best hard opzeggen. En heb ik je al een soundtrack? Ik sta open voor alles. Oh, heel goed. En heb je al een soundtrack? Want de jongens van Tangerine komen zo binnen. Nou, ik ben benieuwd waar ze komen. We gaan eens kijken of we nog wat lijntjes kunnen gaan leggen. Morgen is op het Avrotros YouTube-kanaal On The Records gaat het zien. Dank. En Marieke, heel veel succes daar. En ook voor heel veel succes. De andere 2. Yes. NPO Radio 1. Precies, Freddy van Tijn met hoofdpunten. De periode tussen de eerste en de tweede coronaprik wordt verkort van ongeveer 35 naar 25 dagen, heeft minister De Jonge bekendgemaakt in de Tweede Kamer. Vorige week kondigde hij al aan in een Kamerbrief dat hij de wachtperiode wilde inkorten. Vanaf maandag gaan de GGD's het nieuwe prikinterval ook hanteren. Ook in Gelderland en Overijssel worden maatregelen genomen tegen hoogwater dat de komende dagen wordt verwacht. Het wordt veroorzaakt door de vele regen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Kampeerders langs de Waal en de IJssel bijvoorbeeld worden geëvacueerd en pontjes gaan uit de vaart. Demissionair minister De Jonge raadt Nederlanders die op vakantie gaan naar het buitenland aan om vlak voor vertrek de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen. Bijvoorbeeld via wijsopreis.nl. Als het aantal besmettingen hier blijft oplopen, bestaat de kans dat Nederlandse reizigers in het buitenland aan extra regels moeten voldoen of zelfs niet welkom zijn. En premier Rutte heeft vanavond gezegd dat ventilatie de 4e coronabasismaatregel wordt. Naast de 1,5 meter, handen wassen en testen en thuisblijven bij klachten. Er komt ook een plaatje voor op het bordje met de regels bij de persconferenties. Langs de lijn en omstreken. Ben ik trouwens wel nieuws wat voor plaatje dat dan gaat worden? Ramen open? Ik heb nog geen ontwerpen gezien. Nee, ja, ik denk zoiets met luchttekentjes van het weer. Van de ventilatie, je ziet het namelijk niet. Dat inderdaad. Nou, we gaan het afwachten inderdaad. Er komt in ieder geval een bordje dus bij. Ja, bij het overleg, we gaan dan weer naar Zuid-Limburg, want daar regent het weer. Veiligheidsregio is er ook bij elkaar gekomen. Zuid-Limburg en NOS-redacteur Thomas Kusters, die is daarbij. Als het goed is net afgelopen. Goedenavond trouwens. Wat is er uitgekomen? Goedenavond. Zojuist hebben dus de burgemeesters en de hulpdiensten van Zuid-Limburg bij elkaar gezeten bij het crisiscentrum in Maastricht. En daar zijn eigenlijk 2 dingen uitgekomen. Tegenstrijdig dat wel, wellicht, maar toch. Goed nieuws is dat er voorlopig niet geëvacueerd hoeft te worden. Eerder werden kritieke, kwetsbare plekken zoals verzorgingstehuizen in kaart gebracht. Maar op dit moment is daar geen sprake van dat die geëvacueerd hoeven te worden, maar daarbij moet wel opgemerkt worden dat de situatie is gewoon onvoorspelbaar. Waar gaat hoeveel regen vallen? En anderzijds is dat het waterschap toch wel nu alle hens aan dek heeft, want ze gaan langs de hele Maas in Limburg de mobiele dijken en coupures, dat zijn de doorgangen van de dijk als je een weg over wilt naar de Maas toe, die gaan ze dichtzetten, want ze verwachten dus gewoon heel veel water. En normaal gesproken zijn ze gewend dat het vanuit België en Frankrijk komt. Maar nu komt het van alle kanten, ook vanuit Duitsland, vanuit alle beken en rivieren die naar de Maas toe stromen. En dat maakt dus dat daar alle hens aan dek zijn. Ja, snap ik inderdaad. Dus alle hens aan dek, nog niet te evacueren. Dat is in ieder geval wat er dus nu is uitgekomen. Maar ik kan me voorstellen, code rood is nog tot diep in de nacht. Mocht er dan wat gebeuren, dan komen ze weer bij elkaar, dan gaan ze opschalen. Ja, nou, het blijft gewoon monitoren, in de gaten houden tot wat er gebeurde. Dus wat nu gezegd wordt, kan over een uur alweer oud nieuws zijn. Maar het waterschap is in ieder geval op dit moment de dijken in Limburg aan het verhogen. En het leger is ook, as we speak, op dit moment op drie verschillende plekken zandzakken aan het vullen. 45 man zijn daarmee bezig, want verschillende gemeenten melden dat de zandzakken op zijn. Dus ja, er is veel vraag naar blijkbaar en daar helpt Defensie dan bij. Ja, want ik las inderdaad een bericht op Twitter. De zandzakken in de gemeente Heerlen, Simpelveld en Valkenburg. Maar daar wordt dus nu actie op ondernomen. Ja, de Defensie komt helpen om die zandzakken te vullen. En die gaan naar verschillende plekken worden die gereden in Zuid-Limburg. En dan kunnen die mensen daar die zandzakken weer af gaan halen. Ja. En hoe staat het dan met die waterstand in de Limburgse Roerrivier? Ja, de Roer die ligt iets noordelijker van Zuid-Limburg. Die komt vanuit Duitsland richting Roermond. Ja, daar wordt vannacht, morgen vroeg, een nog nooit eerder vertoonde stroomsnelheid of waterstand verwacht. Dus daar is het dan weer spannend. Die stroomt ook midden door Roermond. Maar ook dat blijft onvoorspelbaar. Maar ja, daar wordt vannacht dan weer veel water verwacht. Nou, we gaan het afwachten. Jij houdt het voor ons in de gaten. Jij peilt daar de ontwikkelingen. Hartelijk bedankt voor zover, Thomas Kusters, NOS-redacteur. Ja, het is zomervakantie. Dus tal van campings in Zuid-Limburg zijn inmiddels geëvacueerd. Daar stonden natuurlijk veel mensen. Een van die vakantiegangers die er stond was Hanna Venderbos. Goedenavond, Hanna. Hallo, goedenavond. En je dacht lekker op vakantie te gaan in het mooie Limburgse land. En dan gebeurt je dit, zeg. Ja, dat is zo. We zaten er al een aantal dagen. We zouden nog tot zeker dit weekend blijven. Ja. We zagen de weersvoorspelling, hielden we al wel in de gaten. Maar we dachten, we zitten hoog in de heuvels, dus dat moet wel goed komen. Maar ja, vanmorgen kwam toch uiteindelijk het bericht dat er geëvacueerd moest worden. Oké, en had je zelf niet in de gaten van, goh, dit wordt wel penibel? Ja, de campingdag. We zaten op camping Gonselenput. En die ligt aan de Kleine Gul. Nou, dat was op een gegeven moment niet zo'n Kleine Gul meer. Dat werd gewoon echt een brede rivier eigenlijk. Dus die zagen wel steeds hoger stijgen, ja. Ja, maar je had niet zoiets van, ik moet maar eens een keertje misschien wat meer naar het noorden gaan met mijn tentje. Want het wordt hier een beetje te nat. Nou, we dachten inderdaad op een gegeven moment van, nou, laten we dan nu gewoon snel gaan. Maar dat was al geen optie meer, want de enige weg naar de camping toe, die was dus inmiddels al ondergelopen. Dus ja, we konden niet eens weg. En nu? Dus we hebben al onze spullen in de auto gepropt. En de auto hebben we dus moeten achterlaten. Toen konden we via een bospaadje omhoog lopen en daar werden we gelukkig opgehaald. En waar zit je nu? Waar bellen we je nu dan? We zitten nu in het Van der Valk Hotel in Heerlen. Oké, je kon daar dus wel weg uiteindelijk? Ja, dat was onwijs goed geregeld door allerlei vrijwilligers die betrokken waren bij de camping en een camping naast ons. Dus, Maar jullie auto staat dus nog ergens op de camping? Dat hopen we, dat die niet inmiddels al is weggedreven. Maar... Nou, ik kan me voorstellen dat je er wel bang voor bent, want je ziet de gekste beelden nu uit Limburg komen natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is nog even spannend. Ik kan me voorstellen dat je nu heel erg gaat genieten van dat lekker bed, lekker droog alles. Ja, we gaan lekker slapen, ja, denk ik. Heerlijk. Nou, het is je gegund. Laten we hopen dat je auto het ook overleeft. Ja, dat hopen wij ook. Dankjewel, Hanna. Maak er nog een mooie vakantie van, ondanks al het water. Hanna Venderbos vanuit Zuid-Limburg. Dankjewel. Ja, gaan we naar de mannen hier aan tafel. Hadden jullie al vakantieplannen, heren? Vorig jaar ben ik naar Schinnepgul geweest in Limburg. Prachtige plek. Blij dat ik dit jaar niet heb gedaan. Nee. Het lijkt wel een film. Ja, dit, hè? Ja. Er zou bijna een liedje in zitten, wil ik zeggen. Want u hoort de stem van Arnoud en Sander Brinks van Tangerine. Bij ons de gast, net al een proeven van bekwaamheid Barricade. Inderdaad, geschreven voor de lockdown sessions van vorig jaar. Aha. We gaan het vanavond hebben over die 18 jaar lang dat jullie je vader niet hebben gezien en zelfs ook niet gesproken. Daar kwam verandering in. Daarover schreef jullie ook Shadow. Gaan we straks ook van jullie horen. Hoe is het eigenlijk met jullie beiden? Ja, maar goed. Ja? Ja. Ja, persoonlijk gaat het goed. Tijdens de corona ben ik vader geworden. Piepie de piep. Dus dat is heel fijn. Het kwam eigenlijk best wel goed uit voor mij eigenlijk, dat hele lockdown. Maar wacht even, is dat dan ook zo geweest dat het in maart, nee, 9 maanden later? Nee, nou, geen coronababy? Ik ga natuurlijk niet vertellen, maar... Ja, de eerste week. En dat, we gaan ervoor. This is the moment. Nee. Ik heb de datum ook niet in mijn agenda gezet, hoor. Maar dat was heel fijn. En we hebben in de zomer hebben we gewoon nog heel veel kunnen spelen vorig jaar. Het. En het begint nu weer een beetje. Tenminste, we kunnen de kleine shows alweer een beetje doen. En we hebben een groot voordeel als muzikanten dat we met z'n tweeën kunnen spelen. Maar jullie wonen niet in hetzelfde huishouden, dus nog een beetje afstand is wel nodig. Ja, liever wel, ja. Ja, liefst jou doen we altijd al, hoor. Nog wat gebeurd, want jullie hadden ook alle tijd om te gaan schrijven. En ik las ergens dat jullie van 9 tot 5, bijna zoals het vroeger bij Motown ging, kantoorbaan, gewoon liedjes schrijven. Hoeveel heeft dat opgeleverd? Ja, we hebben wat dat betreft inderdaad nooit zoveel structuren gehad in ons leven. We lijken wel ambtenaren. Maar nee, het heeft echt super. We hebben echt super veel geschreven. En het zijn we echt heel veel liedjes. Hoeveel ongeveer? Ik denk, we hebben in ieder geval 50 wel echt af liedjes liggen. Holy moly. Ja. En dan kun je denken, dan gaan we een vierdubbel album. Wij werken iedere dag. Wij werken iedere dag. 9, 7 dagen in de week. Behalve pappendag. Maar voor de rest werken wij iedere dag. Ik zit even te kijken of ik dit moet geloven. Maar dat is echt zo. Waarom doe je dat? Want 50 liedjes, best veel. Anders zit ik thuis en Netflixen, weet je. Ook lekker. Af en toe. Het weekend doe ik dat wel. Natuurlijk. Het weekend. Maar voor de rest zijn wij gewoon altijd aan het werk. Ja. Jullie ook toch? Ja, bijna. Nou, zeker in deze tijd, ja. Maar dan ga je schrijven. En dan merk je ook, want jullie hadden al aangekondigd als het folkduo, maar dat het toch meer richting pop gaat. Ja, dat is een beetje zo gaandeweg ontstaan. We hebben altijd al heel erg veel van popmuziek gehouden eigenlijk. We hebben het alleen nooit echt geschreven. En er zitten inderdaad tussen die 50 zit heel veel popachtige liedjes. En we vonden het heel erg leuk om daar ook eens mee bezig te gaan eigenlijk. Maar gaat dat dan vanzelf? Of is dat dat je denkt van ik heb nu een leuk riffje, leuk dingetje. En dat is dan meer poppy. En dat je denkt, nou, why not? Of is dat een bewuste keuze? Ja. We gaan nu anders schrijven. Nou, een beetje beide. We wilden ook wel wat meer poppy schrijven. Een beetje anders. Want het inspireert ook heel erg als je gaat focussen op een beetje een ander genre. Dus dat ook. We hebben ook veel geschreven met anderen. Daar hebben we ook veel van geleerd, want dat deden we eigenlijk nooit. En sinds 2019 dachten we van, nou, misschien moeten we ook eens een keer gezellig gaan doen. En toen zijn we ook veel met anderen gaan schrijven. En daar komt dan ook weer een andere sound uit. En zo, dan denk je van, nou, dat is ook te gek. Misschien moeten we ons meer daar eens op gaan focussen. Ja, jullie hebben al wat kleine optredens gegeven met het nieuwe werk. Ja. En hoe reageert Pluder daar dan op, Sander? Ja, we hebben nu denk 2 shows staan met alleen maar nieuwe liedjes. En iedereen is super enthousiast. Maar en, is het dan ook spannend voor je? Want je vindt ook een beetje af van, ah, dat liedje was te gek. En dat liedje minder. Ja, dat zeg ik nooit, maar ja. Voel je dus die hard. Je ziet het in zijn oog. In een oog, ja. Dan roepen ze dan ook vanuit het publiek, hey, helemaal niks. Ja. Van het album af. En je hebt er ook bewust voor gekozen om geen album meer uit te brengen, maar gewoon liedjes. Nou, we gaan wel een album uitbrengen, zeker wel. Alleen we zijn gewoon, momenteel zijn we heel erg bezig met liedjes. Ja. Gewoon losse liedjes. Waarom? Omdat dat gewoon, dan wordt er ook meer naar geluisterd eigenlijk. Het is gewoon, we leven in een tijd waarin het gewoon meer gaat om liedjes. En mensen maken lijstjes online. Ja. Op Spotify. En het is soms nog wel lekker om zo'n album te hebben. Ja, vind ik ook. Ja, maar dat komt er een album. Maar ik ben misschien een beetje ouderwets. Ja, sorry, we praten over door elkaar. Maar nee, we gaan ook zeker, dat gaat ook zeker komen. We gaan het zeker op vinyl uitbrengen en dat soort dingen. Zeker. Maar. Ja, dat komt bij jou dan weer in huis te staan. Een album is ook een soort periode afsluiten of zo. Ja, weet je? Dus je maakt het rond en dat gaan we zeker doen. Ja, vinden we zelf ook leuk. Ja, want de liedjes liggen er dus genoeg. Ja. Een van die liedjes is het nummer Shadow. Dat gaat over jullie vader. En daar hadden jullie 18 jaar geen contact mee, Arnoud. Ja, dat klopt. Dat is een lange tijd. Ja, vanaf onze 12e tot onze 30e. Dus een aantal jaartjes al wel weer. Ja, maar schets eens, wat gebeurde er toen? Wat er precies gebeurd is, dat houden we heel graag heel privé. Het komt voort uit een scheiding die niet goed gegaan is. En allemaal ellende. En dan zie je elkaar 18 jaar niet. En, dat is ook wel echt in een belangrijke periode van je leven. Ja. Iedere periode is belangrijk. Ja, we zaten al heel lang dat we elkaar maar om de 3 weken zagen. Dus vanaf 12 was dat niet meer gewoon. Ja. Het bijzonder is als je elkaar dan na 18 jaar wel weer ziet. dat je dan zoveel herkent. Weet je, het is normaal gesproken natuurlijk heel vanzelfsprekend dat je contact hebt met je ouders. Mm-hmm. Maar als je elkaar dan heel lang niet ziet en je ziet elkaar wel weer, dan is die herkenbaarheid dat is echt super bijzonder. Ja, want hoe ging dat dan? Dan ben je 18 jaar verder, dan ben je dertiger, ja. Word je. We volgen elkaar wel een beetje op Hives, hoor, in die tijd. Nee. Dat hadden we. Had die krabbeltje. Op verjaardagen, dan heb je natuurlijk ook zo'n Facebook. Ja. Facebook. We op een gegeven moment stuurde ons vader ons een mailtje van: volgens mij is het tijd dat we weer, dat we elkaar weer moeten gaan zien, denk ik. Het ging in één mailtje naar jullie beiden? Nee, hij stuurde ons apart een mailtje. Ja. En dat voelde ik ook en Sander voelde dat ook. En toen hebben we afgesproken bij ons zusje, want hij heeft een halfzusje. Ja. En die is ook muzikant en die ging ergens optreden en toen hebben we daar afgesproken. Want we voelden er niet zoveel voor om dat heel officieel ergens in de huiskamer te gaan zitten doen. Gewoon met een biertje. En een sigaretje. En dat hebben we gedaan. En dat was, ik was wel heel zenuwachtig, weet ik nog. Want we liepen binnen en ik zag hem naar het podium kijken. En hij had inmiddels geen haar meer op zijn hoofd. Mm. Maar ik herkende hem meteen. Ik zag het aan zijn houding. Want hij staat eigenlijk precies hetzelfde als wij staan. Jullie staan? Ja, ja, ja. Ja. En hij draaide zich om. En het was gewoon meteen die herkenbaarheid alsof het gisteren was of zo. Maar waar heb je het dan over, Sander? Zo'n eerste ontmoeting. Hoi, hoe gaat het met je? Of ja, weet je, als wij zenuwachtig zijn, dan gaan we hoe dan ook gaan we een beetje super enthousiast doen en zo. Van lang niet gezien en grappig maken. Ja, en zo, jij bent oud geworden. Jeetje, ja, waar heb je het over? Gewoon over hoe het gaat en waar je mee bezig bent en. Maar hij kon jullie dat soort dingen volgen. Hij kon ons redelijk goed volgen. Ja. En we hebben ook dat en uiteindelijk hebben we ook wel dat officiële gesprek gehad, hoor. Van waarom dingen gegaan zijn zoals ze zijn gegaan. Dat is ook heel erg belangrijk geweest. En dat was heel erg goed. En vanuit daar konden we ook heel erg gewoon verder met elkaar. Want wat leer je dan uit zo'n gesprek? Zo'n officieel gesprek wat je dat. Dat er twee kanten aan een verhaal zitten. Oh ja. Dat leer je. En dat je ook beide kanten kan begrijpen. Maar dat het gewoon heel ingewikkeld is. Maar hoe zie je dan daar je eigen rol in, Sander? Want het lijkt me ook zo van, het zijn toch 18 jaar die Jeroen zegt het al, best een belangrijke tijd in je leven. Ja. Zitten daar verwijten onder? Of? Toen wel, ja. Toen ja. Zeker niet meer. Mm-hmm. Nee. En die hebben liedjes dus geschreven, Shadow. Ja. Was het ook zo spannend om te laten horen? Dat nummer juist? Of dit is een paar nieuwe liedjes. Het grappige is, kijk, wij sturen hem altijd veel nieuwe muziek. Ik vind het leuk. Hij heeft altijd wel mening en dat vind ik altijd leuk. En hij kende het liedje al. Maar hij wist niet waar het over ging, weet je wel. Dus ik denk rond Vaderdag, want de release was rond Vaderdag. Dat is niet toevallig, toch? Je plant het was echt toevallig. Ja, nee. Echt serieus toevallig dat we in één keer dachten, het is een week later Vaderdag. Wie heeft dat verzonnen? Wij niet. Maar het was echt een vaders cadeautje voor hem. Ja, hij vond het echt fantastisch. Maar hij is inderdaad ook muzikant, dus hij is muziekliefhebber. En het is natuurlijk te gek voor hem dat zijn zoontjes en zijn dochter ook nog eens muziek maken. Maar zit er ooit een duet in? Net als met Alain Clark bijvoorbeeld? Ja, hij is niet per se een zanger. Hij speelt saxofoon en hij speelt gitaar. En, maar je hebt autotune tegenwoordig. Dus, ja, dat is wel goed. Saxofoon is wel mooi. Weten. Toch? Ja. Sorry. Ja, we gaan zo meteen naar jullie luisteren. Ja, wat wel heel tof is trouwens, is dat we sinds we weer contact hebben een traditie. We gaan elk jaar gaan we met elkaar hiken. Gaan we de natuur in met een tentje en wat eten en een extra t-shirtje of zo. En dan hebben we superveel superleuke tijd samen, echt quality time. En dat heeft ons ook echt geholpen om elkaar weer te leren kennen. Inspiratiebron dus. Is familie sowieso een inspiratiebron of haal je het overal vandaan? Of is dat toch iets speciaals? Ik weet niet. Ja, nee, zeker. Familie is zeker een inspiratiebron. We hebben vorig jaar of 2019 een liedje van onze moeder. Ik weet niet of je het meegekregen hebt. Maar een liedje van onze moeder geschreven. Die wordt langzaam doof. Oh, dat is In Your Thoughts. Daar gaan we zo een stukje van laten horen. Ja. En we wilden vanavond toch een nieuw liedje spelen. Maar dat kon helaas niet qua tijd. Maar dat is een liedje dat gaat over onze oom. Die op 17-jarige leeftijd is overleden. Wat een beeld, jongens. Ongelooflijk. Ja. Ja. Jongens van Tangerine, kom even gezellig langs. Ja, en er zijn, maar dat ik weet niet, wij zijn gewoon, wij schrijven altijd over persoonlijke dingen en dat staat gewoon dichtbij je en dat gaat dan automatisch. Ja. Maar soms duurt het ook wel even om, dan weet je van, ik wil hier een liedje over schrijven, want we hebben ook een tweelingbroertjes die op jonge leeftijd zijn overleden. Daar wil ik ooit nog een keer een liedje voor schrijven, maar het duurt soms gewoon heel erg lang voordat je de juiste woorden daarvoor vindt. Mm-hmm. En dat is met het liedje voor ons vader is dat zo. Het liedje over onze oom. En, Nou ja, dat is dan wel een geschiedenis inderdaad. Ja, Ja, is het hier even, maar, pff, en dat het dan ook allemaal liedjes oplevert. Nou ja, ja. Is het dan ook een soort van verwerking of maak ik het dan weer te groot, Sander? Nee, ik denk dat dat precies zo is zoals je het zegt. Ja. Ja. Kijk, onze liedjes, kijk, Arno en ik praten heel veel met elkaar. We zitten natuurlijk heel veel in de auto of met corona zitten we thuis. We praten en daar, vanuit dat praten ontstaan liedjes, ontstaan teksten. En hoe was dat dan met dat Shadow? Dan heb je dat gesprek gehad, die tijd. Dan zit je met elkaar op de bank. Hoe vind jij het? Het officiële gesprek. Ja. Waar begon dat liedje? Shadow is eigenlijk ontstaan eigenlijk tijdens een hike, zeg maar. Toen we aan het hiken waren. En we zagen zo, en Arnoud die zag zo... Ja, ik vertel, want jij hebt het eerste deel van de tekst aangedragen. Dat deed je heel goed. Maar hij zag zo de schaduw van mij en hij zag de schaduw van ons vader. En toen, zeg ik dat goed? Ja, ja dat het leek gewoon heel erg op elkaar. Het is gewoon, weet je wel, een soort, je ziet gewoon dat je... De derde tweelingbroer. Je lijkt gewoon op elkaar. Ja. En Shadow gaat het over de tijd dat we geen contact hadden, hè, maar dat je dan toch onlosmakelijk verbonden bent. Want je bent gewoon onderdeel van je ouders. Je lijkt op je vader. Je hebt gewoon dingen van hem. Weet je wel, je hebt dingen van hem. En dat zag ik heel erg in die schaduw opeens. En dan sta je op het podium en dan moet je iedere keer, dan vertel je eigenlijk iedere keer je eigen verhaal. Is dat juist makkelijker of is dat moeilijk voor je? Of maakt dat voor jullie juist misschien wel? Oh ja, nee, ja. Kijk, we komen ook telkens uit bij dit soort liedjes of zo. En dat aan de ene kant is dat wat we doen, maar het is ook weer lastig om constant dat privé ding of zo te vertellen. Ja. Je kan ook wel gewoon even... Dat heb ik wel vaker gedacht, we moeten even wat vrolijkere dingen... of gewoon wat iets algemener of weet ik wat. Is dat, of was dat ook wel heel erg? Nee, was hoopvol, hè? Dat is hoopvol. Nee, maar dit, ja, dat voelde ook wel even lekker. Nee, maar tussendoor even wat vrolijkheid was wel even lekker. Je kan ook niet 50 nummers schrijven alleen maar over je. Nee, maar Shadow, ik vind Shadow een positief liedje. Het heeft lading. Het is, maar uiteindelijk heeft het een hele positieve uitkomst. En het gaat over dat er weer contact is uiteindelijk. Maar zijn de familieleden nu op, zaten wij vanmiddag te denken. Wat zeg je? Zijn de familieleden nu op? Ja, joh, wij komen uit een heel groot gezin van met ouders erbij, 11 personen. Dus er zijn nog genoeg... En er zijn twee... Hoeveel kleinkinderen hebben jullie ondertussen met z'n tweeën? Ik heb er één en Arnoud die heeft één. Allebei een zoontje. Oh ja. Ja. Zijn daar al liedjes voor geschreven? Ik heb wel een liedje geschreven voor mijn zoontje toen hij net geboren was. Ja. En wat zeg je dan? De titel was No Need to Worry. Het gaat erover van je bent nog klein, dus maak je hem nog maar niet druk. Dat komt later. Dat doet papa wel. Ja. Ja, goed, jongens. Jullie gaan weer naar de studio lopen. All right. Om dat liedje te spelen. Ondertussen kunnen wij dus een stukje luisteren. Dank jullie wel, alvast. Naar het nummer. Wat ze voor hun moeder hebben geschreven, is dus slechthorend. Haar gehoor gaat steeds verder achteruit, weten we. En daarom maakte de mannen speciaal voor haar. In 2019 al In Your Thoughts. Kunnen we eerst een klein stukje naar luisteren. Dat was dus voor mama. Ja. En nu komt het liedje voor papa. Tenminste, mannen, als jullie klaar zijn al. Yes. Kijk. Shadow, Tangerine. Maybe I am lost. I was never better off without you. I don't know which way to go. Gotta find my way back home. Back to you. You never really ran away. Ran away. You never really ran away. Without me. You never really ran away. Ran away. You never really ran away. Without me. Oh, but even though I don't see else without you. Take me by the hand and be there even when I can't see. You never really ran away, ran away. You never really ran away without me. You never really ran away, ran away. You never really ran away without me. Oh, but even though I don't see you, you are hanging around like my shadow. Dankjewel, mannen. Dankjewel. Alsjeblieft. Jij moet ook nog even zeggen dat Rolf Verbaand op gitaar was en Gert-Jan van der Weert op de piano, hè? Ja, zeker. Dus krijg applaus van de tweeling. En dit is dus die wat meer poppy insteken. Als jij het zegt. Ja, nee, we zaten hier een beetje 70s gevoel kregen ja, nou, erbij. Fijn. Ja, dat raken we niet kwijt, denk ik. Nee, maar dat is ook. Dat is. Is ook niet de bedoeling, hoor. Nee. Hey, en wanneer is dat album klaar? Want natuurlijk al die liedjes zijn leuk, maar dat is iedere keer weer een klein. Hè, dat is een soort voorproefje. Ja. Ja, nou, ik denk, ik gok ergens in 2022, maar we hebben nog helemaal geen datum of iets. Nee, want wat is het eerste waar jullie nu op richten? Want alle festivals zijn er nu even ook uitgehaald. Eind van het jaar gaan we op tour. Vanaf 27 oktober gaan we op clubtour. Ja. En Wilfred Zinnen met de band. En dat voor nu. We zijn nu een show aan het maken samen met Hedon in Zwolle, het poppodium. Ja. En die gaat een soort van in première op 27 oktober in de Hedon. En vervolgens gaan we naar verschillende steden. Naar de grote steden. Utrecht, Den Haag, Amsterdam. Ja. Maar je zegt Rotterdam. In samenwerking met Hedon. Wat doet zo'n poppodium dan voor jullie of met jullie? Nou, die helpt ons gewoon bij het creëren van de live show. Dus er zitten gewoon echt hele goede technische mensen die heel goed zijn met licht en decor en podiumbeeld. En ja, en die helpen, die denken mee en die helpen daarbij. En dat is super fijn. Een mooi creatief team hebben we eigenlijk. Ja, bijna een soort van live videoclips die je daar dan gaat maken met elkaar. Heeft de tour al wel een titel? Ja, Club Tour 2021. Ja, dat is de allerbeste. Had je de allerbeste nog voor moeten zitten. De allerbeste Club Tour 2021. Ja, dat kan nog. We zijn een beetje bescheiden. Ja, nee, ik merk het inderdaad. Mannen, fijn dat jullie er waren. En vanaf 27 oktober dus in het hele land in 2022. Het nieuwe album van Tangerine. Dank dat jullie er waren. Dankjewel. Hartelijk bedankt. Wij gaan nog een uurtje door. Heerlijk. Zeker. Edith Bos komt langs, nou ja, virtueel, aan een lijntje. Maar ze gaat vertellen over haar bijdrage aan het televisieprogramma Meer dan Goud. Waarin ze ook haar ziel blootlegt. Dat is wel een soort van thema van deze avond. Dus even pak de zakboek er maar bij. En we houden u natuurlijk op de hoogte van hoe het in Limburg gaat met het hoge water. Jeroen die gaat even plassen. Ik ga even een kop thee drinken. En wij spreken elkaar zometeen aan de andere kant van Tine. Tot zo. NPO Radio 1. Spraakmakers. Ik denk dat niemand tijdens de coronacrisis wonderen heeft verwacht van dit kabinet. Als je nu kijkt naar de snelheid van de versoepelingen, kan je zeggen, nou, hier is inderdaad een inschattingsfout gemaakt. Een studio met bevlogen gasten. Ik vind het zelfs nog wel genadig om het een inschattingsfout te noemen, hoor. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Het is nogal wat als je excuses maakt voor een persconferentie van 3 dagen ervoor. De vertrouwde nieuwsquiz. Ben je er helemaal klaar voor of half? Ik ben er helemaal klaar voor. Helemaal, nou, dan gaan we ook de hele quiz spelen. Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmakers. Op

opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try, Decathlon. Vanavond in Close-up. De Chinees-Franse kunstenaar Yan Peiming maakt gigantisch grote schilderijen van iconen als Mao Zedong en Mona Lisa. Kunstenaar Yan Peiming. Vanavond om 11 uur in Close-up op NPO 2. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Goedemiddag, derde uurtje langs avond. De lijn en omstreken. Goedemiddag, goede avond natuurlijk. Excuus, ik zat toch helemaal met mijn hoofd bij de Tour. Want ja, die finishte vandaag bergop. Hoe druk was het eigenlijk op die slotklim op deze Franse feestdag? Ja, we gaan het straks horen in een mooie repo. Ja, in het EO-programma Meer dan Goud maakt topsporters de balans op. Ja, wat was eigenlijk de prijs van die gouden plak? We gaan het erover hebben met oud-judoka en gouden plakwinnaar is ook Edith Bos. Maar niet op de speler, hoor. Maar goed, het maakt niet uit. De Nederlandse beachvolleyballers kijken juist vooruit. Zij willen niets liever dan medailles meenemen uit Tokio. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Geert uitdrager Tadej Pogacar heeft de koninginrit van de Tour de France gewonnen. Pogacar kwam voor Jonas Vingegaard en Richard Carapaz over de finish op de Col du Portet en was vanzelfsprekend dolblij met zijn overwinning. We were like 50-50. We go for stage or we just defend, but in the end everyone felt good. So to win in the yellow is something I cannot describe. Onbeschrijfelijk mooi winnen in het geel op de top van de Portet. Wilco Kelderman kwam als zesde over de finish en verloor wel wat tijd op zijn directe concurrenten, maar hij blijft wel zesde in het algemeen klassement. Slecht nieuws was er voor Jumbo-Visma. Steven Kruiswijk stapte uit de Tour. En goed nieuws voor Ronald Koeman en de fan van Barcelona. Sterspeler Lionel Messi blijft 5 jaar langer bij de Catalaanse club. De Argentijn die gaat zijn contract dat op 1 juli afliep alsnog verlengen. Naar verluid levert hij de helft van zijn salaris in. Het zal vast nog genoeg zijn, denk ik. Kelvin Stenks verruilt AZ voor het Franse Nice. De 22-jarige aanvaller levert AZ naar verluid ongeveer 15 miljoen euro op. Later deze uitzending praten we door over deze en andere Nederlandse transfers die eraan gaan komen. Maar dan ga ik eerst nog even naar de internationale transfer nieuws van de beste speler van het EK. Natuurlijk de Italiaanse keeper Gianluigi Donnarumma. Die maakt ook een mooie transfer. Hij was transfervrij en tekent nu voor 5 seizoenen bij Paris Saint-Germain. En daar gaat hij, hou je vast, tussen de 8 en 12 miljoen euro per jaar verdienen. Eerder versterkte PSG zich al met de eveneens transfervrije Jorginho Wijnaldum en Sergio Ramos. De Nederlandse voetbalsters zijn met een gelijkspel begonnen aan de voorbereiding op een Olympisch toernooi. De oefenwedstrijd tegen Canada eindigde in 3-3. Vivianne Miedema, Jackie Groene en Linette Berestein scoorden voor Oranje. En over een week al, inderdaad voor de openingsceremonie, speelt Nederland de eerste groepswedstrijd op te spelen tegen Zambia. Nu chic, chic en oh! Wat een goal zeg! Wat een doelpunt van Patrick Schick. Ja, het is geen verrassing, maar het doelpunt van deze Patrick Schick is officieel uitgeroepen tot het mooiste doelpunt van het EK voetbal. De Tsjech die pegelde tegen Schotland vanaf die middenlijn die bal in de touwen. Als topsporter staat je hele leven in het teken van dat ene doel. Een gouden medaille winnen. Het liefst op de wereldkampioenschappen of op de Olympische Spelen. In het EO-programma Meer dan Goud maken 6 oud-topsporters de balans op. Wat hebben die medailles en de topsport hen opgeleverd? Wat heeft het gekost en wat hebben ze ervan geleerd? Gezamenlijk wonnen deze sporthelden maar liefst 9 Europese titels. 9 wereldtitels, 10 Olympische medailles en de UEFA Champions League. Hij doet het en Ajax wint de wereldcup. Een fantastische wereldkampioen, Annemarie Verstappen. Komt op 1000 staan, Michel Mulder in zijn Olympisch kampioen. En de seconden stikken weg, Bos moet voorzichtig zijn. Fantastisch, Henk Kuiper wereldkampioen. Rechtstreeks Palmen, 2-0. Wat weten wij van de verhalen achter deze ultieme prestaties? Wat maakt onze helden echte kampioenen? En wat kost het hen om de beste te kunnen zijn en te kunnen blijven? Met andere woorden, wie zijn deze sporters uit Meer dan Goud? Nou, te gast is oud-judoka Edith Bos via de lijn dus. En we kunnen je ook zien. Welkom, Edith. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. En hoe was het om mee te doen aan dit programma? Ja, superleuk. Het is op een prachtige locatie in Dalfsen. Waren we een week bij elkaar, de hele tijd. En ja, je hebt toch echt een verbinding met elkaar, omdat je ja, één grote passie deelt en dat is sport. En ja, je hoort zoveel meer en de verhalen zijn zo inspirerend van, ja, van alle andere deelnemers dat het gewoon... Ja, het is iets om nooit meer te vergeten. Ja, je moet natuurlijk wel wat op tafel leggen, hè? Je hele hebben en houden. Nou ja, als je er zo naar kijkt, je hele hebben en houden... Volgens mij is het veel meer het echte verhaal achter de sporter. We zien heel veel interviews, er worden veel interviews afgegeven. Vaak is het kort, inhoudelijk. Ja, hoe voel je, wat gaat er door je heen? En nu hoor je echt het hele verhaal van de mens en dus ook de sporter. Ja. Is daar meer interesse in tegenwoordig? Want ik weet niet of je geluisterd hebt, maar eerder vanavond hadden we ook de documentairemaakster aan de lijn, aan tafel, die over 3 roeisters een docu heeft gemaakt. Die ze echt helemaal heeft vervolgd. Echt het verhaal achter de sporter. Is daar meer belangstelling voor wel de laatste tijd, denk je? Nou, volgens mij storytelling in zijn algemeenheid kan super inspirerend zijn voor mensen. Ik weet ook dat Team NL de beweging maakt om veel meer het verhaal achter de sporter, hè, dus de mens, te vertellen. Ja. Ja, mijn gevoel is dat heel veel mensen daarop zitten te wachten. Om gewoon ja, meer die menselijkheid te zien en te zien dat nou, sporters ook maar mensen zijn en dus ook uitdagingen hebben. En dat hoor je vaak veel minder. Wat heb je van andere sporters geleerd? Nou... Dat is een heel brede vraag, hoor. Maar welke van de sporters viel je mond misschien wel bij open? Danny Blind zat bijvoorbeeld aan tafel. Nou, wat ik gewoon heel erg leuk vond, is dat elke sporter, of dat nou Michel, Maartje, Annemarie, Danny, Henny was, allemaal met een eigen authentiek verhaal en hele mooie momenten, maar ook hele beladen en emotionele momenten. En het feit dat iemand zich openstelt om dat te delen met mensen die hij in de basis misschien wel kent van uit het nieuws en gezien heeft als medesporter, is iets heel bijzonders. Maar, ik heb niet één voorkeur. Er zal een verhaal zijn bijgebleven dat je zegt, daar ben ik nog wel even... Het ligt nu even achter ons, maar dat is me wel bijgebleven. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het verhaal van Annemarie Verstappen... ik kind wel zeg maar... Sorry? Een kind verloren. Ja, precies. Maar ook gewoon als zo'n jong meisje zo goed zijn... En niet de begeleiding krijgen die je eigenlijk zou willen mentaal. En dan ook een ouder verliezen en dan voor een gezin gaan. En ja, ik vond haar verhaal wel echt... ik vond ze allemaal indrukwekkend, maar die bleef wel echt hangen. En ook omdat ik kende haar eigenlijk helemaal niet. Dus ja, des te meer had ik zoiets van wauw. Achter elk mens zit dus een heel verhaal. Nou ja, dat geldt ook voor jou, want ook jou gaan we in het programma van de andere kant leren kennen. Want we kennen je vooral als deze vrouw. Edith Bos, de belichaming van een killer, trok op haar 7e voor het eerst een judopak aan en werd 9 jaar later Europees juniorenkampioen. Dit sportboegbeeld omschrijft zichzelf tegenwoordig als positief en kwetsbaar, maar vergaarde bekendheid onder haar bijnaam Bitch Bos. Maar liefst 4 keer werd ze Europees kampioen en kroonde zich in 2005 in Cairo tot de allerbeste van de wereld. De meest succesvolle Nederlandse judovrouw aller tijden heeft 4 Olympiades op haar cv staan. Ze was erbij van Sydney tot en met Londen en kwam 3 keer thuis met Olympisch eremetaal. Ja, prachtige stem van Evert ten Napel, die de voice-overs ook verzorgt natuurlijk. Dat kan ook niet anders bij zo'n soort programma. Maar 2 dingen die dan bij mij blijven hangen. Inderdaad, de beste judoka van ons land, maar toch ook dat andere. De Bitch Bos. Ja, nou, ik heb heel lang met een overtuiging gelopen dat ik niet goed genoeg was. En ik had het gevoel dat ik dus perfect moest zijn. Nou, dat kwam niet echt ten goede aan verzachting. Maar wat moet ik me dan bij voorstellen, Bitch Bos? Nou, ik was heel erg verhard. Dus ik wilde alleen maar trainen. Ik wilde geen gezeur. Ik vond mensen die niet hard genoeg trainen, daar had ik een ontzettend oordeel over. Ik gooide mensen ook vaak door bij de muur. Wacht even, doorgooien bij de muur? Help me even. Nou ja, als je een worp inzet en je komt dicht bij de muur, dan de meeste sporters stopten. Maar ik gooide gewoon door. Dus dan ging je tegen de muur aan. En dan soms ook flink hard. Ja. Was niet heel sympathiek, nee. Nee, zeker niet. Ook altijd wel op zoek naar conflict. Mm-hmm. Ik dacht ook dat ik dat nodig had. En dat heeft uiteindelijk, weet je, dat kan je onder de streep gewoon samenvatten met hoe je naar jezelf kijkt en hoe je over jezelf denkt. En mijn negatieve overtuiging was, ik ben niet goed genoeg. Dus dat leefde ik ook heel erg. En daar was ik altijd mee bezig. En daar moest alles voor wijken. Ja. Dus ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die me kennen vanuit mijn topsportcarrière en die nog steeds het beeld hebben van, nou, die Edith, dat was echt een hele akelige vrouw. Ja, en dat snap ik. Dat is ook wel iets wat wij vaak natuurlijk horen. Hè? Dat je echt egoïstisch moet zijn om de top te bereiken. Je bent nou eenmaal echt de belangrijkste op dat moment. Dat hoort er ook een beetje bij. Nou ja, en de vraag is, iets wordt al vrij vlot uitgelegd als egoïstisch. Maar je kan het ook van een andere kant zien. Je kan ook zeggen, joh, iemand gaat compleet voor zijn passie, 300%. Mm-hmm. En nou, er zijn heel veel mensen die dat niet doen. Dus dan wordt het al snel uitgelegd als egoïsme. Maar zeker ook als je ziet wat ik nu doe, dan de belangrijkste persoon ben jezelf. Waarmee ik niet zeg dat je lelijk moet doen tegen anderen en dergelijke. Maar echt voor je passie gaan, ja, dat vind ik juist heel krachtig. Als ik terugkijk naar hoe ik het aanvloog, dan zou ik willen zeggen misschien wel egoïstisch was. Want ik hield ook geen rekening met een ander. Nou, en je was heel erg bezig vooral om niet te verliezen. Ja, dat klopt ook. En mijn gevoel is dat als het erop aankomt, zeker bij topsport, op het moment dat je het veld op moet of de mat of het zwembad inspringt, dan de grootste tegenstander ben jezelf. Of je nou individueel sport of in een team. Daar komt altijd de factor angst bij kijken. En de vraag is, laat je je leiden door angst of ga je echt vanuit passie voor die winst? En als je daar echt voor gaat, dan ga je daar ook alles voor doen. Ja, maar neem dan eens mee naar Cairo. Dat moet dan wereldkampioen moet je daar worden. Maar met wat voor gedachten ga je daar dan de mat op? Is het zoals Jeroen zegt inderdaad, ik wil niet verliezen? Want als ik verlies dan, wat gebeurt er in jouw hoofd, Edith? Nou, kijk, weet je, als je onbewust bent, dan weet je ook niet eigenlijk dat je angst aan het roer zet en dus ook die negatieve overtuiging. Wat bijvoorbeeld de WK in Cairo betreft, daar was ik echt op van de spanning. Ik heb zelfs nog overgegeven voor de finale en ik was eigenlijk super onzeker, maar het was me aan alles gelegen om te winnen. En ik weet nog dat ik tegen mijn trainer zei, Chris de Korte toen, ik ging huilen. Ik zei, ja, ik wil alleen maar winnen. En zei hij, ja, doe dat dan. Dat is zo moeilijk. Ja, nee, dat is allemaal niet zo moeilijk natuurlijk. Nee. Alleen, dat is vaak voor een coach ook heel lastig hoor. Om de juiste coach te zijn op het moment dat een sporter zeg maar zichzelf zoveel druk oplegt. Hè? Want uiteindelijk deed ik dat allemaal zelf. En ik bedoel, ik weet eigenlijk helemaal niet eens meer hoe ik die finale gedaan. Het was super lelijk. Ik heb gewonnen. Maar het was wel echt vanuit een angst om niet te willen verliezen. Je was extreem. Ook extreem voor jezelf. Hè? En je zei ook dat je toen je op Olympisch niveau judode, wie er ook doodgaat en zo. De groeten. Ik kom niet in je begrafenis. Dit is even het belangrijkste. Zou je dat nog steeds bijvoorbeeld aan jonge topsporters meegeven als zij richting Tokio gaan? Dat je zegt van een beetje. Nou, weet je, kijk, ik vind dat iedereen dat voor zichzelf moet beslissen. Het is gewoon een onderwerp van gesprek sowieso in Team NL. Op het moment dat je zo ver weg gaat en zo lang van huis bent, wat je wens is. Als ik nu terugkijk, ik zou dat nu anders doen. Ik zou dat nu niet zo doen. Maar ja, ik bedoel, waarom? Ja, als we even kijken naar bijvoorbeeld München 1972, waren gewoon sporters die zijn er gewoon gebleven. Terwijl daar zijn ook heel veel mensen overheen gevallen. Mm-hmm. Ja, als je eenmaal die kans krijgt om het te doen, dan. Er zit zoveel opoffering voor, hè, natuurlijk. Dus dan denk je, ja, ik ga me niet even laten tegenhouden door wat dan ook. Nou, kijk, weet je, vanuit de gedachte dat. Want ik heb dat natuurlijk uiteindelijk ook met mijn familie besproken. Is dat ook voor mijn familie de wens was dat ik er alles uit zou halen. En ja, wij hebben gewoon tegen elkaar gezegd. Ja, als iemand een dag van tevoren overlijdt, de wens is nog steeds dat jij daar het beste eruit gaat halen. Dus vanuit daar de keuze gemaakt en gezegd van. Nou, oké, maar dan spreken we dat met elkaar af. Maar ik wil, je moet altijd maar hopen dat zoiets niet gebeurt. Maar misschien op het moment dat je het hoort, wil je dat helemaal niet meer. Dus dat is lastig in te schatten. Je was dus extreem, je was hard. Je hard voor jezelf ook. En uiteindelijk, er komt op een moment, dat vertel je ook in Meer dan Goud. Mm. Min of meer dat je moeder zegt, ja luister, ik wil je even niet meer zien. Mm. En dat werd eigenlijk een hele poos. Kan je in kort vertellen wat dat heeft met jou heeft gedaan, hoe dat ging? Nou, sowieso heb ik er iets mee gedaan. Niemand heeft mij iets aangedaan. Maar mijn moeder die heeft altijd ervoor gezorgd dat ik goed kon sporten. En die heeft heel veel dingen niet gezegd waar ze oogschijnlijk best wel wel moeite mee had. En ik zag dat ook helemaal niet. Ik vond het de normaalste zaak van de wereld. En dat is gewoon een keer geëxplodeerd. Ja. En in het heet van de strijd zijn er dingen gezegd. Nou, als we daar achteraf op terugkijken, was niet leuk. Maar blijkbaar is al die wrijving nodig geweest om er samen beter uit te komen. Maar dat moment was niet leuk. En ja, mijn moeder zei gewoon, ik wil je niet meer zien. En toen had ik echt zoiets van, serieus, we zijn toch volwassenen? Maar ja, dat had te lang gespeeld. En het is mooi om te vertellen dat juist vanuit daar we juist wel het gesprek met elkaar zijn gaan voeren. En ik ook wel anders ben gaan kijken naar hoe zwaar het ook is geweest voor familie, mensen eromheen. Ik bedoel, dat ga je ook horen in het programma. Ja. Voor de partner is het echt vrij lastig. Laat staan ook je kinderen. Alles is omgeven voor de sporter of degene die de prestatie moet leveren. En dat vraagt nogal wat van je naasten. Je legt een boel op tafel. Je laat je kwetsbare kant zien in het programma. Hoe was dat voor je? Is dat tegenwoordig een stuk makkelijker dan vroeger? Nou, okay, weet je, sowieso iedereen is open in Meer dan Goud. En daarom is het ook zeker, het is superleuk om te gaan kijken. Ik heb geleerd dat eerlijkheid, ze zeggen dat het langst duurt. Maar ik heb niet zoveel probleem met openheid. Want ik heb inmiddels eigenlijk bijna alles opgelost. Dus ik heb ook niet zo heel veel te verbergen. En vaak is het je eigen schaamte waardoor je niet open durft te zijn. Voor mij was het eigenlijk niet zo'n probleem. Ik heb echt het gevoel dat ik een voorbeeld ben voor heel veel andere mensen. Ook inspirerend kan zijn. En ja, ik vind dat we dat soort verhalen veel vaker moeten horen. Zodat mensen dat ook kunnen reflecteren op zichzelf. Hè. Het is universeel. Het zijn verhalen van mensen en mensen die topsporter zijn geweest. Maar dat geldt ook voor alle andere mensen die hun leven leiden, om het zo maar te zeggen. Ja, je hebt het allemaal op een rijtje. Ja, dus zo klinkt het inderdaad. Een boek geschreven dus ook. Er is naast ook het televisieprogramma ook nog de podcast. Meer dan Goud, de podcast. Kiva Alouche, collega van ons, die praat dan ook met jou. En ook Martijn Smit, lifecoach, die eigenlijk heel belangrijk is. Gaan we niet al te veel over zeggen. Maar jij zegt eigenlijk in die podcast, ga waar die angst je brengt eigenlijk. Of die angst, daar zit eigenlijk de sleutel tot waar je mee aan de gang moet. Ja, kijk, weet je, zeker ook iedereen die nu luistert, die weet ook, iedereen heeft uitdagingen, iedereen heeft angsten. En zeker ook nu in mijn werk. En wat ik zie is dat heel veel mensen dat allemaal associëren met negatief, niet leuk. En daar gaan we met z'n allen omheen, overheen. Mm-hmm. En de kunst is, om maar even in sportmetaforen te spreken, het goud zit hem erin, is als je daarmee kan zijn. Dus je kan verbinden met je angst en ook echt weet waar het voor jou over gaat. Als je daarmee kan verbinden, dan kan je alles. Want ja, de enige die je tegenhoudt om datgene te doen wat je wil en je passie te leven, dat ben jezelf. Dat zijn vaak niet andere mensen, dat zijn je eigen gedachten over jezelf en hoe je naar jezelf kijkt. Dus ja, allemaal kijken, zou ik zeggen. Nou, dit is, ik vond een mooie tease inderdaad. En ook luisteren dus naar die podcast inderdaad met Kiva Alouche. Fijn dat je bij ons was. Het programma Meer dan Goud van de EO is vanaf 19 juli te zien op NPO 1. Is volgens mij de tweede aflevering. Ik weet het niet precies. Volgens mij zit ik ergens aan het einde van de hele serie. We beginnen met Danny, volgens mij. Ja, zeker. En natuurlijk de podcast is te vinden op alle podcast-app. Dank dat je bij ons was, Edith. Alsjeblieft. Fijne avond. Hetzelfde. Hoi. Heerlijke synthesizer pop van Fischer Zet. Allemaal naar het autobiografische verhaal van de zanger John Watts. Vader die vroeg ging werken in Londen vanuit Brighton. En dan s'avonds liep hij hem tegemoet zo richting de pier. Oh ja, krijg helemaal gratis bij. Ja. In Den Haag werden vandaag de koppels gepresenteerd die voor Nederland gaan meedoen aan de Olympische beachvolleybaltoernooi. Aan het Olympische beachvolleybaltoernooi moet ik natuurlijk zeggen. Twee vrouwenteams en één mannenduo willen in ieder geval medailles mee terugnemen. Iets wat 5 jaar geleden lukte in Rio de Janeiro. Luister naar een bijdrage van Floris van Hoorn. Er is het wachten op de Russische aanval. Ja! Brons voor Brouwer en Meeuwse. Alexander Brouwer en Robert Meeuwse veroverden op het Braziliaanse strand een bronzen medaille. Over ruim een week beginnen ze aan hun nieuwe jacht op Olympisch eremetaal. Bij het formuleren van doelstellingen is het natuurlijk helder. Dat is een ambitieus doel, maar wel realistisch. We hebben een heel wisselvallig seizoen. Maar wij kijken naar waar zijn we echt blij mee als we thuiskomen. Dat is bij het behalen van een medaille. Maar het mooie is dat we het eigenlijk heel weinig over het resultaat hebben. Maar meer over de manier waarop we willen spelen. En zoals onze coach ook mooi zegt, in de vechtmodus. Dus met een bepaalde energie en ja, waar wij als Brouwer Meeuwissen nog steeds zo onbekend staan. En dat gaan we in Tokio laten zien. Het zal een zware klus worden, weet de bondscoach bij de mannen Viktor Anvilov. Mede door een zware loting. We hebben geen tijd om in te komen. Ja. Het begint gelijk met het eerste tegenstander, Lucene Dalhausen. Ik vind het wel een pittige pool eigenlijk. Heel veel ervaring. De jongens, die Amerikanen en die Brazilianen zijn ook fit nu. Dus ik verwacht dat het gaat echt een strijd worden. Brouwer Meeuwissen gaan voor een medaille. Bij de vrouwen willen Sanne Keizer en Madeleine Meppeling dat ook. Ja, het is wel voor ons de doelstelling waarvoor Sanne en ik ons traject zijn begonnen. En we vinden het voor ons is het dus wat we zeggen. We geloven dat we van iedereen kunnen winnen, maar het veld is ook heel erg sterk. En over winst en verlies hebben we geleerd als topsporter, daar heb je geen controle over. Maar over je eigen proces en je eigen acties wel. En daarop gaan we focussen en daar hebben we heel erg veel vertrouwen in dat we ver kunnen komen. Als ergens publiek, gezelligheid, muziek een rol speelt, dan is dat bij het beachvolleybal. Maar de Spelen in Rio, zo zullen ze niet zijn in Tokio. Daar is iedereen in het beachvolleybalteam wel van overtuigd. Tokio gaat ook weer bijzonder zijn. Ik denk wel dat ze een stuk saaier gaan zijn. En ik hoop dat we toch nog iets van bewegingsruimte binnen het dorp gaan krijgen. Dat je niet heel erg je opgesloten voelt. Ik vind het echt fantastisch dat we in deze tijden dat de Olympische Spelen nu doorgaan. We staan op het punt om dat vliegtuig in te stappen. En voor beachvolleybal is het het grootste podium waar we op kunnen spelen. De hele wereld kijkt mee. Nou, dat is in het geval van beachvolleybal gewoon niet zo heel vaak zo. Maar ik ga het publiek denk ik wel missen. Ja, voor mij, kijk eens, het hele verhaal over geen toeschouwers en een lege stadion. Dat, om eerlijk te zijn, het boeit mij helemaal niet. Het gaat over bal in mijn hand, tegenstander, spelen. De turnselectie die werd vorige week nog opgeschrikt door een positieve coronatest. Die 24 uur later vals bleek te zijn. Dat heeft vrouwenbondscoach Richard de Kogel te denken gezet. Maar het heeft hem niet laten schrikken. Nou, geschrokken niet, maar wel nog meer bewust van hoeveel discipline we met z'n allen op moeten brengen. Om het totdat we in Tokio in het Olympisch dorp zijn voor elkaar te krijgen. En zelfs daar nog de discipline vasthouden. Dus ja, het maakt ons nog bewuster dan dat we al willen zijn. Ja, hebben jullie nog aanpassingen gedaan voor deze dagen in het beleid? Ja. Ja, we werken normaal gesproken met een iets groter team. Dus we werken met 3 teams binnen de totale vrouwenlijn. Maar 1 team wat niks met Tokio te maken heeft op dit moment, die hebben we daar losgelaten, zeg maar. We willen zo min mogelijk risico lopen. Bij de vrouwen is het debuterende team de grote onbekende. Desondanks hebben Katja Stam en Raisa Schoon hoge verwachtingen. Ja, ik denk dat we een hele mooie prestatie neer kunnen zetten. Ons doel is een top 8 resultaat. Voor mij is elke wedstrijd weer 0-0. En elke wedstrijd is een moeilijke tegenstander. Want iedereen die daar staat is goed. Dus voor mij is het wedstrijd voor wedstrijd kijken. En het beste uit onszelf halen. De beachvolleyballers waren dat vanaf volgende week te zien en te horen in dit theater. Floris van Hoorn maakte het reportage. NPO Radio 1. En nu Freddy van Tijn met de hoofdpunten van het nieuws. In Valkenburg zijn een hospice en een verpleeghuis geëvacueerd vanwege het al maar stijgende water na overstroming van de Geul. Het gemeentehuis van Valkenburg blijft de hele nacht open. Mensen die door het hoge water hun huis uit moeten of geen gas, water of licht meer hebben, kunnen daar terecht. Ook een camping bij Valkenburg is ontruimd. Het Rode Kruis inventariseert op verschillende plaatsen wat voor hulp nodig is. In de gemeente Gulpen-Wittem levert het 100 veldbedden voor als mensen vannacht niet thuis kunnen slapen. Die komen in een voormalig schoolgebouw te staan. De Europese grenswachtorganisatie Frontex is mede verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen aan de grenzen van de Europese Unie. Een commissie van het Europees Parlement concludeert dat na 4 maanden onderzoek. Frontex heeft zich verschillende keren laten wegsturen en nam daarmee bewust het risico dat er mensenrechten werden geschonden. En het reisadvies voor de Canarische eilanden en de Balearen verandert vrijdag van geel naar oranje vanwege het toegenomen aantal besmettingen. Dat meldt reisorganisatie TUI. Vanaf zondag is een negatieve coronatest verplicht voor terugkerende reizigers die geen ander coronabewijs hebben. TUI annuleert alle vakantiereizen naar de eilanden met vertrek vanaf vrijdag. Langs de lijn en omstreken. We zijn er nog tot 11 uur en we gaan het hebben over het weer. Ja, dat is toch, houdt ons toch bezig deze dag en terecht. Want Zuid-Limburg gaat helemaal een spannende avond en nacht tegemoet. Kunnen ze nog meer regen verwachten? En hoe worden ze morgen wakker? Daarom bij ons NOS-weerman Peter Kuipers-Monneke. Welkom, Peter. Ja, dat gebeurt niet vaak, hè? Dat je tot laat hier het weer moet duiden dat het zo ernstig is. Ja, nee, de weersituatie die vraagt daar absoluut om vinger aan de pols te houden. Omdat het heel uitzonderlijk is wat we de afgelopen 24 uur hebben gezien. En ook daarvoor was het echt al flink nat in Limburg. Waardoor de bodems flink nat zijn geworden. En dat water dus eigenlijk ook niet meer de grond in kan zakken. En dus over het oppervlak, door de beken en door de straten afgevoerd wordt. Ja, nou hebben we natuurlijk wel vaker nat weer. Maar dat het inderdaad dat zelfs bejaardentehuizen, hospice, campings, alles wordt ontruimd. Ja. Dat heb je ook nooit meegemaakt, denk ik. Nee, dit is echt heel lang geleden dat we dit soort situaties voor het laatst in Nederland gehad hebben. Bijvoorbeeld de Roer, de rivier die vanuit Duitsland bij Roermond uitmondt in de Maas. Die gaat de komende 24 uur zijn hoogste waterstand ooit beleven. Nou, ook de stroomdalen van de Gulp en de Gul, die staan op dit moment op kritieke hoogte. En ook wat er de komende 24, 48 uur nog gaat gebeuren in de Maas en verder stroomafwaarts, is het maar goed dat de afgelopen 20 jaar er zo ontzettend veel is geïnvesteerd in de ruimte voor de rivieren, zoals de Grensmaas en een waterverbreding bij Wansum in het noorden van Limburg. Ja, dat zijn gebieden die we echt hard nodig hebben om te voorkomen dat het de komende dagen stroomafwaarts uit de hand loopt. Want we krijgen echt, sorry dat ik je onderbreek, maar we krijgen echt rivierafvoeren die we in geen 40 jaar in de zomermaanden in de Maas meer hebben gezien. Daarbij zeg je eigenlijk ook dat het in de wintermaanden wel eens is voorgekomen. Maar ja, we kennen natuurlijk allemaal nog de winters van de midden jaren 90, waarin de dijk doorbrak en wateroverstromingen waren in het zuiden en het midden van Limburg. Nou, het gaat wel richting dat soort waterhoeveelheden. Maar toch verwacht ik dat de watersystemen er tegenwoordig een stuk robuuster bij liggen dan destijds. En wat staat Limburg dan nu nog te wachten? Want ik begreep dat het nog zou gaan regenen vanavond en vannacht. Ja, het regent op dit moment nog in het zuiden van Limburg. Het is wel zo dat als je kijkt naar de meest recente waarnemingen en ook de meest recente weermodelberekeningen voor de komende uren, dat er een beetje ademruimte gloort voor de Limburgers. Want zo tussen nu en middernacht wordt het waarschijnlijk droog. En die droge periode die zou best wel eens een tijd kunnen duren. Tot in ieder geval morgenochtend. En dan zal eigenlijk alles wat er in Limburg gebeurt vooral in het teken staan van het afvoeren van het water dat zich er nu nog bevindt. De problemen, zoals die ontruimingen die te maken hebben met de regen die er nu is, met doorbraken en overstromingen die nu dreigen. Maar het lijkt erop dat de emmer de komende uren niet heel veel verder meer wordt gevuld. En dat wat dat betreft de komende nacht hopelijk een beetje ademruimte ontstaat. Misschien heel vreemd hoor, maar ik kan me voorstellen dat mensen zich dat ook afvragen. We hebben natuurlijk jarenlange droogte gehad eigenlijk. Hè. Nederland was echt te droog. Nu krijgen we nu een overvloed aan regen. Kunnen we daar wat mee? Helpt dat met bijvoorbeeld ook in andere delen van Nederland de droogte te bestrijden? Ja, het is heel lastig om dat watermanagement precies goed te krijgen. Want waar heel veel over gesproken wordt sinds die droogte van de afgelopen jaren, is dat het belangrijk is om het water zoveel mogelijk vast te houden voor drogere periodes. Maar als het op deze manier uit de lucht valt in zulke hoeveelheden, dan is er geen haar op je hoofd dat denkt over het vasthouden van water. Wegwezen dat moet gewoon zo snel mogelijk weg op een verantwoorde manier. En weet je, dit zijn eigenlijk niet de gedroomde omstandigheden om water vast te houden in die hoger gelegen delen van Nederland. Dat moet je eigenlijk doen door de winter heen, door waterbuffers geleidelijk op te vullen en niet met zo'n piek met de krankzinnige hoeveelheden water in zo'n korte tijd. Want we hebben het dus over 2 keer de maand hoeveelheid water in 2 dagen tijd. Ja. Dus eigenlijk wat er normaal gesproken in juli en augustus valt, dat in een tijdsbestek van nog geen 48 uur. Ja, wijt je dit dan ook aan klimatologische veranderingen? Het is heel moeilijk om daar specifiek wat over te zeggen in dit geval. Maar het is wel zo dat buien en zware buien veel vaker voorkomen in een opwarmend klimaat. Extreme toestanden. We zien dit soort dagen met zware buien, dat inmiddels 2 keer zo vaak voorkomt als een eeuw geleden. Nou, dankjewel voor jouw analyse. Peter Kuipers, Munneke en voor de mensen in Limburg, heel veel sterkte. Zeker ook van mij. Kijk, de Weerman, nou, dat is toch mooi. Ja, een etappe vol mooie beklimmingen, een finish bergop en een Franse feestdag. Ja, er waren genoeg redenen voor tourfans om vandaag massaal op de bergen langs het parcours te staan. Vorig jaar leidde dat vanwege de coronamaatregelen tot ongewenste taferelen op de overvolle Périssour. Nou ja, hoe ging dat dit jaar op de populaire Pyreneeën-cols? Een reportage van Edwin Cornelissen. Wat een volk, zeg in één keer. Maar of dat veilig is, onbegrijpelijk dat het kan. Er zijn zeker zorgen, ook bij de ploegen. Onderaan zet je gewoon twee agenten neer, zeggen van nou, stop, niemand mag erop. Het leverde toch een hoop discussie op vorig jaar. Die drukke beklimming van de Périssour, de mensen stonden rijen dik. En dat was natuurlijk niet de bedoeling in coronatijd. Een jaar later zijn we weer bij die col. En ik sta nu zo'n 5 kilometer van de top op een parkeerplaats waar weer de nodige campers staan. Bijvoorbeeld van deze Belgen, die komen hier vaker. Wat merken jullie ervan, de Tour van 2021? Is het nog omgeven door strenge regels of is het vrijheid, blijheid in 2021? Het lijkt misschien niet zo op tv, maar dat je ziet, er zijn cols afgesloten, dat je al niet naar boven kunt gaan. De Mobilons mochten al bijvoorbeeld niet op de Mont Ventoux naar boven gaan, want we hebben er een beetje op gerekend. Dus dan zie je wel dat ze de massa's toch perfect uiteenhouden en op die manier de drukte weghouden. Ik hoop alleen niet dat ze daar... Ja, dat ze dat gaan meenemen naar de toekomst. Hè. De massa op een berg, dat is misschien niet leuk om te zien. Thuis kunnen er wel eens een keer op vloeken. Maar ja, dat is een tour. Hè. En ja, ik begrijp, jullie komen vaak hier op de Périssour. Is het, als u het zo een beetje bekijkt, is het rustiger dan anders? 2 jaar geleden hebben wij ook gestaan met Les Amis de Tour de France. Dat was eigenlijk mijn eerste tour dat ik eigenlijk volgde. En dat was het drukker. Maar we zijn ook wel even nog iets voor dat de renners hier passeren. Dus het kan zijn dat de mobiloms nog allemaal wat moeten leeglopen eigenlijk. Dus ik denk wel dat het iets rustiger is eigenlijk. Maar ook op het feit dat de mensen zoiets hebben van we gaan waarschijnlijk toch niet naar boven mogen eigenlijk. Dat ze toch wel liever in de aanloop of in het dal gaan staan eigenlijk. Ja, waar het bij de Périssour nog wel meeviel met het publiek, een col later, staat het alweer rijen dik. En dan komen we bij de slotklim, de Col de Portet. Acht kilometer voor de finish en is ongelooflijk wat een mensenmassa hier langs de weg staat. En dat terwijl ik niet bijzonder veel campers ben gepasseerd. Hoewel meneer, ja, het is u gelukt hè, tot hier te komen. Ja, zaterdagmiddag al, dus dat was zo vroeg. Dus je moest er wel vroeg bij zijn hier? Ja, dit is wel een call die van naam. Dus wil je hier staan, moet je er vroeg staan. Ja. Naar deze parkeerplaats, ja, ze wouden hier heel weinig campers hebben. Ja. En vol was vol? Vol is vol, dus en mooi vroeg zijn, hadden we een mooi plekje. Ja, dus u heeft er wat dagjes op moeten wachten dan, op de koers? Ja, maar dat is nooit vervelend. Wij doen dit al 20 jaar en het is altijd eigenlijk plezier de dagen vliegen om. Als u het al zo lang volgt, hè, ja, we hebben natuurlijk vorig jaar gehad die coronatour, zou ik maar zeggen, met alle beperkingen. Hè. Je moest mondkapjes dragen en alles. En toen probeerden ze ook die bergen een beetje leeg te houden. Vindt u dat het anders is dit jaar? Ja, nog meer. Ze zitten er meer bovenop. Het is meer gedisciplineerd geloof. Oh, toch wel? Ja, toch wel hoor. Nou ja, de hele organisatie en ook de hele security, het is allemaal mondkapjes en ze houden alles wel iets meer op afstand. Terwijl ik het idee heb dat het publiek juist alleen maar minder mondkapjes draagt. Dat hebben wij ook gemerkt, ja. Wij hebben net bij de caravaan hebben we toch de mondkapjes even opgedaan. We hebben hem nog in de bovenzak. Dus, ja, toch een beetje voor de veiligheid. Beperkingen zijn er wel. De politie heeft de bergen al best wel snel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En verder dan dit punt kan je sowieso niet komen. Met een camper of met een auto. Nee, ook geen fiets hoor. Nee, niemand meer. We hebben het gewoon afgesloten. Anders. Maar ja, toen zijn die fietsers die zijn daar via die bergengelling allemaal omhoog gelopen. Dus, je lacht je. Want wandelen mocht dan weer wel? Wandelen mocht wel, met fietsen al. Dus, ja. Allemaal fietsen in de nek en het was... Ja, het was één grote kolonne. Het is net een pelgrimstocht met fietsen. En dan de berg op echt honderden fietsers. Dus ja, ik zie er nog een paar lopen inderdaad. Dat is nog best een klim, toch, met die fiets op je nek? Ja, zij liever dan ik. Het is best wel indrukwekkend, ja, al die mensen. Het is mooi om te zien. Mooi om te zien, ja. En kijk hoe dat leeft, ja. Dat is toch fantastisch. Ze komen er zo aan, hè. We hebben ze nu op tv. Ze zitten nu op 30 kilometer. En hoe staat het ervoor? Nou, er zijn vijf Fransen zitten voorop. Oh, jee. Op de Franse feestdag. Maar ik geef toch Pogacar de meeste kans. Ik denk dat hij hier wel graag als eerste boven kan. U heeft geen woord gelogen over die Pogacar, hè? Nee, ik heb hem wel goed ingeschat. En Oh, heel mooi. Ik vind het heel mooi. Hij heeft zijn trui met verven, vind ik. Heeft hij hem nu? Ja, hij had al 5 minuten. Hij hoefde dit niet te doen. Hij viel aan. Hij hoeft eigenlijk alleen maar te verdedigen. Dus nee, ik vind dit heel mooi. Dus hij heeft al die toeschouwers hier op de berg waar voor hun geld? Oh nee, ze hoeven niks te betalen gegeven. Nee, maar hij heeft er zeker waar voor hun moeite en inzet gegeven. Zeg maar. Want je moet er wel wat voor over hebben. Precies, dus het was het wel waard om hier een paar dagen te staan, om dit te zien gebeuren? Ja, voor ons hier zeker. Wij vinden dit zo mooi dat... Prachtig. Ja, misschien krijgen we morgen ook wel weer waar voor ons geld. Want dan is het de laatste bergetappe en dan onderweg richting Parijs. En dat is natuurlijk komende zondag. Only you can make me feel the way you do. I'm a live wire. You're my supplier. En dat de Brexit gelukkig niet geldt voor goede popmuziek uit het land, want dat wordt nog steeds geëxporteerd. Het was Jade Moss, Only You. Opluchting in Barcelona. Sterspeler Lionel Messi blijft 5 jaar langer bij de Catalaanse club. Messi en Barça zijn het na lange, lange onderhandelingen eens geworden. En er wordt verwacht dat de club de verlenging deze maand naar buiten brengt. Joep Schreuder, goedenavond. Dag, goedenavond Jeroen. Joep, je hebt het altijd op de voet gevolgd. En jij weet dus hoe blij ze zijn daar bij Barça. Ja, er gaat wel eens het woord euforie, maar dat is er nog niet het geval. Ook niet bij Ronald Koeman trouwens. Nee. Ik denk wel dat hij er blij mee is. Ja, nee, omdat het nog niet officieel is, dat is 1. En verder, ja, het is allemaal heel leuk, maar Messi is wel 34, zal niet altijd spelen. Maar ik denk dat de blijheid bij Koeman en de Nederlandse trainer vooral zit in het feit dat er een einde komt aan deze onrust. Hè. Officieel wordt het contract tussen Barcelona en Messi ook pas over een paar weken zeg maar officieel. Maar klaarblijkelijk moet het toch nu allemaal naar buiten worden gebracht om onrust ook een beetje de kop in te drukken in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bovendien, Laporta moet nog heel wat spelers verkopen om het salarishuishouden naar beneden te halen. Griezmann gaat waarschijnlijk toch in een ruil met Saúl, met Atletico Madrid. En dan moeten nog spelers als Umtiti en Pjanic moeten ook allemaal nog weg. Dus tuurlijk is men blij, zeker de socios, de Barça-fans, maar goed, moet allemaal nog officieel worden en moeten maar even kijken. Zeker die 5 jaar, hè, roept vragen op. Ja, nou laat dat eens maar eens opnoemen dan inderdaad. 5 jaar, want dan is hij 39 als hij zijn contract heeft uitgediend. Zou hij dan nog voetballen? Ja. Nee, maar ik heb stiekem maar even nagevraagd bij wat zaakwaarnemers. Willen dan niet genoemd worden. Maar kijk, hij levert de helft van zijn salaris in. Ja. Niet getreurd. gaat nog over miljoenen en miljoenen per jaar. Ja. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen dat daarom ook dat 5 jaar contract is getekend. Want Messi gaat echt niet tot zijn 39ste schitteren. Het toverwoord hier lijkt, en dat is een accountant trucje, uitsmeren. Uitsmeren over 5 jaar, krijgt hij toch zijn geld. Dat is waarschijnlijk de truc die gebruikt wordt om het contract in ieder geval de duur 5 jaar te laten zijn. Krijgt hij gewoon een ceremoniële functie of zoiets, en dan stijgt hij nog net zoveel op als dat hij de bal erin schoot. Nou ja, een van de vragen die ook wordt opgeroepen, Jeroen, is ook een beetje over, kon hij naar een andere club? Ja. Ik heb er zelf eerlijk gezegd ook nooit het idee van gehad dat jij, ja, ken hem niet, maar dat hij dat wil, hoor. Want Barcelona is zijn thuis, zijn kinderen, zijn school. Barcelona is echt zijn thuis. Hij zou naar Amerika kunnen, werd gezegd. Hij zou misschien naar Paris Saint-Germain kunnen. City natuurlijk, Guardiola, de oude trainer van hem. Maar er is aan de andere kant ook nooit echt reden geweest voor Messi om Barcelona te verlaten. Wel de ruzie vorig jaar, maar het liefst blijft hij gewoon in de stad, wat echt zijn woonplaats is. Ja, duidelijk. Er waren dus geen andere kapers op de kust. Want ja, ze konden hem gratis ophalen. Ja, op zich wel. Maar ja, ze hadden wel een salaris. Maar ik geloof dat we het nog over Raiola gaan hebben. Maar dan zouden we Raiola daarover moeten bellen. Want ik weet ook niet of er andere clubs geïnteresseerd waren. Maar het is natuurlijk wel zo dat zo'n Paris, die wil natuurlijk schitteren met zo'n Messi. En City had hem misschien ook wel gewild. Wie wil hem niet? Maar goed, ik denk dat Messi gewoon heel blij is in Barcelona. En daar bijna de rest van zijn leven ook blijft wonen. Hè. Die jongens, die kinderen van hem, dat zijn ook allemaal gewoon een halve Catalanen geworden. Dat zijn Spanjaarden. Is daarmee ook meteen alles gezegd met die ruil van Griezmann en Saúl en Messi die blijft? Is het dan ook wel meteen klaar? Want ja, het is geen arme club. Nou ja, misschien is het wel een arme club. Hè. Ze mogen niet meer zo besteden. Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal met die president van de Spaanse voetbalbond. Dat is Tebas. En het gaat over fair play. En daar weet Arno Vermeulen nog veel meer van dan ik. Mm-hmm. Ik begrijp dat hij ook in de uitzending zit. Maar dat Barcelona natuurlijk enorm moet oppassen met het uitgeven van geld. En daarom moet er eerst eigenlijk verkocht worden. Ja. En er gaan er nog een stuk of 4, 5 weg voordat er gekocht kan worden. En in dit geval Messi kan blijven in dat shirt van Barcelona. Nou, het wordt vast binnenkort officieel bekend. Joep, voor dit moment bedankt. Ja, laten we dan maar eens. Hoi. Laten we dan even naar Arno gaan. Want vanavond speelde PSV een oefenwedstrijd tegen PAOK Saloniki. Een belangrijke test was natuurlijk. Want volgende week spelen de Eindhovenaren tegen Galatasaray. Dat allemaal om zich te kwalificeren voor de Europa League. Arno, fijn dat je er bent. Wat voor wedstrijd? Champions League. Ja, Champions League inderdaad. Toch, hè? Nu alweer. We zijn net klaar met het EK. Inderdaad, dat zeiden we net tegen elkaar. En nu dit dus. Hoe ging het? Wat heb je gezien? Nou, ze speelden eigenlijk wel een hele knappe wedstrijd. PAOK zit ook een week voor Europees voetbal. Dus die moest eigenlijk ook al top zijn. En bovendien ze ontmoeten elkaar vorig jaar in Europees verband. Toen kreeg PSV nog een pak slagen in Griekenland. Maar PSV was echt de baas. Speelde bij Vlaag echt heel goed voetbal. En wat ik ontzettend leuk vond, Marco van Ginkel, de middenvelder die nu weer echt eigendom van PSV is. Afgelopen jaren vaak gehuurd uit Engeland. Maar altijd geblesseerd. Zware blessures gehad, die jongen in zijn loopbaan. Die speelde een fantastische wedstrijd. Een schot tegen de lat onder andere. Hij staat ook aan de basis van de goal van Madueke. Maar hij speelde echt als vanouds. En laten we allemaal duimen en hopen als voetballiefhebbers dat hij gewoon een heel jaar fit blijft dan van bij PSV. Daar gaan ze heel veel lol aan beleven. En ja, die jongen die verdient dat gewoon. Dus hij was heel goed. Madueke, waar ook al veel interesse voor is. 19 jaar, de Engelsman, afgelopen jaar best al regelmatig gespeeld. Maar hij speelde aan de rechterkant een dijk van een wedstrijd. PSV moet echt oppassen dat hij al niet wordt weggehaald in deze dagen, ondanks die 19 jaar. Ze willen hem heel graag houden, want hij heeft veel toekomst. En ook hij was echt wel een van de uitblinkers bij PSV. En als je kijkt naar de namen, Sahavi speelde gewoon in de spits, de Israëliër, Gutsen. Vertestende Belg, die ook wel een beetje aan het doorbreken is. Gakpo was er nog niet bij. Die heeft zich sinds 2 dagen gemeld op de trainingen. De tweede helft speelde Iataren, die goed speelde en die fit was. Echt veel fitter dan we hem afgelopen jaar gezien hebben. En een paar echt mooie acties ook had. Ik las een tweetje even vanavond zo tussendoor, dat iemand zei, Iataren, mooie acties, rendement 0. Ja, dat vind ik een hele. Maar ik heb een beetje zure. Maar je hebt veel zure mensen die naar voetbal kijken. Maar dat is een beetje een zure reactie. Hij had echt een prachtige actie van links naar rechts, waar de keeper redt. Ja, dan is het geen doelpunt. Maar het werd ook maar 1-0. Nee, maar hij speelde goed. En natuurlijk, er is interesse. Mark van Bommel wil hem graag ophalen. als je hem zo ziet spelen, kan PSV er wel echt heel veel plezier aan beleven. Maar dan hebben ze wel een blok, ondanks de spelers die weggaan, zoals Daniel Malen, vrijwel zeker, van 5-6 goede aanvallers. Dus ik vond dat ze er een week voor die belangrijke wedstrijd, het is natuurlijk compleet idioot. Ze hebben wel geluk dat weinig spelers op het EK gespeeld hebben. Vond ik ze er fris bij staan en speelden ze echt wel heel aardig voetbal. Dus ja. Ja, en een paar nieuwe gezichten ook, hoe hebben zij het gedaan? Ja, dat waren niet de spelers die het meeste opvielen. Ramalho, de Braziliaan, centrale verdediger. Mbwene, de rechtsback, dat is een jongen die komt uit Oostenrijk, maar die speelde in de Bundesliga bij Mainz. Ja, dat is echt een driftig bekkie, zoals we dat noemen. Die opgewekt heen en weer rent. Zag er aardig uit. Maar ja, ze hebben daar ook een vacature omdat Dumfries wordt verkocht. Dus hij was transfervrij. In dat opzicht wel slim gehaald. Dus dat zijn eigenlijk echt de twee aankopen die dan in de basis stonden. Philip Max speelde gewoon. En Drommel, de doelman, die bleef ook staan in de tweede helft toen het hele elftal werd gewisseld. Maar die kreeg eigenlijk weinig te doen, omdat PSV gewoon heer en meester was. Dus het waren niet de spelers die echt de kaart trokken vandaag. Dat was echt Van Ginkel en dat was echt vooral Madueke. Jij gaat er eigenlijk heel vanuit van Malen weg, Dumfries weg. Maar ze zijn er nog wel, hè? Ze zijn nog niet verkocht. Nee. Maar wie zijn er in de markt voor die? Het duurt nog lang. Nou, de laatste berichten die ik las is dat het verschil. Dortmund wil Malen graag hebben. PSV wil 30 miljoen. Dortmund zegt de max is 25 miljoen. Dus daar wordt nog gesteggeld over 5 miljoen. Dat is best veel geld, dus dat kan nog even duren. Maar je mag er wel van uitgaan dat het rondkomt. Dus dan gaat hij naar de Bundesliga. Vind je dat een goede keuze? Zou je dat een goede keuze vinden? Ja, vind ik wel een goede keuze. Ik vind nog steeds dat de Bundesliga echt wel veel minder is dan bijvoorbeeld de Premier League. Dat is fysiek toch nog een stuk zwaarder. Dortmund is een ploeg waar aanvallend voetbal wordt gespeeld. Aantrekkelijk voetbal wordt gespeeld. Waar ik denk dat Malen daar goed past, ook met zijn snelheid. Ik vind het voor jonge voetballers sowieso veel slimmer om niet naar Engeland te gaan, maar liever naar Italië. Ligt een beetje aan je speelstijl. Zoals Koopmeiners naar Italië waarschijnlijk gaat, naar Atalanta. En in dit geval past Dortmund denk ik wel goed bij Malen. Ja. Dumfries? Everton sowieso geïnteresseerd, maar volgens mij zijn er nog wel meer in de markt. Marcel Brands heeft Dumfries ooit naar PSV gehaald en wil hem nu graag wel naar Engeland halen. Die past daar natuurlijk wel weer beter, omdat hij fysiek ook uitermate sterk is. Dat heb je daar wel nodig. Everton, het is wel een club, valt altijd toch weer een beetje tegen. Ook afgelopen seizoen, dan toch weer tweede helft van de ranglijst eigenlijk. Terwijl het een grote club is die in Engeland bovenin mee zou moeten doen. Maar ja, die competitie is zo sterk, concurrentie is zo groot. Maar daar gaat hij vast geen nee tegen zeggen. Het rommelt in AZ, in Alkmaar moet ik zeggen, bij AZ. Je kan het ook positief rommelen noemen. Maar er gaan daar wat spelers vertrekken. Penningmeester, die is vandaag uit eten geweest, denk ik. Een goed restaurant. Maar iedereen wist dat natuurlijk wel. Het zijn geen verrassingen. Stenks heeft wel laten weten dat hij het tijd vond. En zoals het er nu uitziet, het is rond. Hè. Hij gaat naar Nice in Frankrijk voor 15 miljoen euro. Dat is echt veel geld. 22 jaar, was niet op het EK. Dus 15 miljoen is voor AZ een goede prijs. Er worden nog wel meer spelers verkocht natuurlijk. Maar die zijn nog niet rond. Boadu zou naar Monaco gaan. Dat is wel ideaal. Dan kunnen ze bijna in hetzelfde appartement gaan wonen. dat scheelt niet zoveel. Ik vind dat wel minder hoor. Monaco, dat is wel een club die. Er is nooit zo consistent. Wie is daar de baas? Wie is de geldschieter? Wie is de trainer? Dat is wel een lastige club om naar binnen te gaan. Maar de kans is aanwezig dat hij ook naar Frankrijk gaat. Ook via Raiola. Ja, en die spelers gaan natuurlijk wel heel veel geld verdienen. En de salarissen in Alkmaar liggen daar. Ja, dat is geen vergelijking. Nee, ja. Die gaan misschien wel het drievoudige verdienen, viervoudige in Frankrijk. Ja, Boadu is 21, Stenks is 22. Het is een beetje jong. Ik heb nog een minuutje. Ik lees ook weer op de Twitter en op wat sites dat Feyenoord een opvolger in huis heeft voor Berghuis al. Ja, ze zijn al een paar dagen bezig met Jahan Baks. Omdat Arne Slot, de trainer, hem natuurlijk ook goed kent van AZ. En die is wat oud AZ'ers aan het ophalen. Guus Stil, natuurlijk ook bij Feyenoord dit jaar. Ja, klinkt niet onlogisch. Bij Brighton in Engeland 2 jaar het niet gered. Maar bij AZ het laatste jaar vooral was hij heel erg goed. Veel assists en veel goals. En ook een hele goede jongen voor je groep. Als het financieel rondkomt, dan is dat voor Feyenoord een prima vervanger van Berghuis. Gewend aan de Eredivisie. Dus ik denk dat het meer een kwestie van geld is. Zijn salaris ligt natuurlijk in Engeland heel hoog. Maar ja, dat van Berghuis, dat lag ook op 2 miljoen. Dus.